Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 25 juni. WikiLeaks-oprichter Julian Assange zou een deal hebben gesloten met justitie in Amerika en naar zijn thuisland Australië mogen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walchmoet. WikiLeaks-oprichter Julian Assange komt waarschijnlijk vrij. Persbureau Reuters en AP hebben de rechtbankdocumenten ingezien waarin staat dat hij schuld gaat bekennen in de spionagezaak die de Amerikanen tegen hem hebben aangespannen. In ruil daarvoor wordt hij tot 5 jaar cel veroordeeld, maar die hoeft hij niet uit te zitten, omdat de klokkenluider de afgelopen 5 jaar al vast zat in een gevangenis in Londen. Als de deal wordt goedgekeurd, kan Assange naar zijn thuisland Australië. Hij is inmiddels al weg uit de gevangenis en op een vliegtuig gestapt. Assange onthulde met WikiLeaks mensenrechten schendingen door Amerikaanse militairen. Demissionair minister van Defensie Ollongren vindt dat Israël disproportioneel geweld gebruikt. In Nieuwsuur zegt ze dat ze het eens is met commandant der strijdkrachten Eichelsheim. Die zei eerder dat Israël disproportioneel geweld gebruikt bij het behalen van doelen. Ollongren vindt ook dat Israël te weinig heeft gedaan om burgerslachtoffers in Gaza te voorkomen en dat er daar te weinig humanitaire hulp wordt toegelaten. Volgens de demissionair minister moet Israël nog steeds worden aangesproken op wat het land doet. Voetbalvereniging Stevo uit Geesteren had geen vergunning voor een groot spandoek en ook niet voor vuurwerk. Zaterdag viel bij een oefenwedstrijd tegen Twente een groot spandoek op een aantal supporters. 10 mensen raakten gewond. Op de aanvraag voor de evenementenvergunning was bij de vraag over een spandoek nee aangekruist. Ook bij de vraag over vuurwerk staat nee. Bij Omroep Oost was te zien dat voorafgaand aan de wedstrijd vuurwerk werd afgestoken. De brandweer in Luik in België is gisteren tot laat in de avond bezig geweest met het evacueren van mensen uit een brandende hoge woontoren. Daar viel 1 dode, 14 mensen raakten gewond. Bewoners moesten van hun balkon worden gehaald door de brandweer via helikopters en er werden ook ladderwagens ingezet. Het Nederlands elftal is zeker van een plek in de 8e finales op het EK voetbal. Albanië verloor gisteravond met 1-0 van Spanje. Daardoor hoort Nederland sowieso bij de beste nummers 3, wat de uitslag tegen Oostenrijk vandaag ook wordt. Even leek het erop dat ook Italië als nummer 3 in de pool zou eindigen. De titelhouder stond met 1-0 achter tegen Kroatië. Maar in de 98e minuut scoorde Sakanji voor de Italianen de gelijkmaker. Daarmee is Italië als tweede door en speelt het in de 8e finale tegen Zwitserland. Het weer. Na een heldere nacht schijnt de zon vandaag volop. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot lokaal 29 in het zuiden. Door een wind vanaf zee wordt het in de loop van de dag langs de kust wel wat koeler. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Er lijkt een eind gekomen aan de zaak van WikiLeaks-oprichter Julian Assange. If everything goes well, Julian will be on a plane on the way to freedom. Als alles goed gaat, zit hij in het vliegtuig richting de vrijheid, zegt zijn vrouw. Verschillende persbureaus melden dus dat hij een deal heeft gesloten in de Amerikaanse spionagezaak die tegen hem loopt. Sinds 2019 zat hij vast. Correspondent Meike Weijers in Australië. Meike, wat zou er in die deal staan? Nou, Assange die werd aangeklaagd voor 18 verschillende klachten van spionage en het hacken van een overheidscomputer. Nou, met die deal zou hij zeggen dat hij schuldig is aan 1 van de aanklachten van spionage. En zou er een afspraak zijn gemaakt dat daar 62 maanden, oftewel ongeveer 5 jaar, cel voor staat. En die heeft hij de afgelopen jaren al doorgebracht in een gevangenis in Londen. Want daar zat hij 5 jaar lang vast in afwachting van zijn uitlevering aan de Verenigde Staten. Op dit moment, er zijn beelden dat hij inderdaad in een vliegtuig is gestapt en is hij onderweg naar de eilanden, Mariana-eilanden heten ze. Dat is een onderdeel van de Verenigde Staten. Dat ligt op ongeveer 5 uur vliegen van Australië in de Pacific. En daar is dan binnenkort, vandaag of morgen, een hoorzitting waar, als alles gaat zoals gepland is, hij dus inderdaad wordt veroordeeld voor die ene aanklacht van spionage. En dan wordt besloten dat hij zijn straf heeft uitgezeten. En dan kan hij vanaf daar doorvliegen naar Australië. Ja, je zegt, er waren dus heel veel aanklachten. Nu die ene aanklacht spionage. Waar draaide het vooral om? Nou, hij werd wereldberoemd in 2010. Dat was rond de periode dat hij duizenden overheidsdocumenten, defensiedocumenten van de Amerikaanse overheid publiceerde op zijn website WikiLeaks. Dat was een klokkenluiderswebsite waar hij met klokkenluiders samenwerkte. In dit geval ging het om Chelsea Manning. Die werkte bij de Amerikaanse defensie. En die heeft hij geholpen om heel veel documenten waaruit bleek dat Amerika oorlogsmisdaden had gepleegd in Irak en ook in Afghanistan, heeft hij openbaar gemaakt. En dat is toen wereldnieuws geworden. Dat heeft, hij heeft ook samengewerkt met allerlei andere mediaorganisaties, ook in Nederland, ook met de NOS. En dat heeft toen heel veel teweeg gebracht. Daarnaast is hij door blijven gaan met het publiceren van informatie die hij via klokkenluiders kreeg, waar hij ook wat minder geliefd door was. Hij werd wel eens beschuldigd dat hij bijvoorbeeld presidentskandidaat Hillary Clinton zou hebben geprobeerd zwart te maken. Of dat hij beïnvloed werd door Rusland. Maar uiteindelijk gingen die 17 aanklachten van spionage plus één van het hacken van een overheidscomputer echt om het publiceren van deze gevoelige informatie over de oorlogen in Irak en Afghanistan. Hoe valt het in zijn thuisland dat hij waarschijnlijk dus terugkeert nu? Het is zeer waarschijnlijk. Het is ook wel opvallend dat bijvoorbeeld de Australische premier Anthony Albanese nog niet heeft gereageerd. En volgens mij Joe Biden ook niet. En dat wijst er denk ik op dat ze afwachten dat dit echt een diplomatieke oplossing is geweest. Dat er heel lang achter de schermen is gewerkt om toch tot deze conclusie te komen. En dat ze nog even afwachten tot die daadwerkelijke hoorzitting voorbij is in de komende uren. Maar dan zal hij dus zeer waarschijnlijk als vrij man terug kunnen naar Australië. En zijn familie, die ik eerder heb gesproken, die zegt dat ze blij zijn dat eindelijk die diplomatieke druk van de Australische overheid, maar ook van het Australische volk en andere parlementariërs, dat uiteindelijk is gelukt en dat hij dus naar huis kan komen. Amerika-correspondent Marieke de Vries, Marieke, merk je die terughoudendheid toch ook wel ook in de VS? Ja, het wordt allemaal toegeschreven aan de rechtbankdocumenten die door de advocaten van Assange zijn vrijgegeven. Daarin staat die overeenkomst. Er is nog inderdaad geen reactie van het Witte Huis. Ook nog geen reactie van de andere potentiële kandidaat van de Republikeinse Partij, Donald Trump, hierop. Er hing hem een gevangenisstraf van maar liefst 175 jaar boven het hoofd in de Verenigde Staten. Waarom zouden ze deze deal hebben gaan sluiten? Waarom zouden ze hem gaan sluiten of hebben gesloten? Biden wilde deze zaak al langer afsluiten. Dat was wel bekend. Hij zat ermee in zijn maag. Het is natuurlijk nog een erfenis van de regering waar hij toen vicepresident was, de regering Obama. De onderhandelingen hierover waren ook al langer aan de gang. Nou ja, met dit dus nu als resultaat. Maar voorvechters van de persvrijheid in Amerika, die verwijten de regering Biden dat ze uiteindelijk van Assange een schuldbekentenis hebben geëist voor het vergaren van informatie die de overheid liever verborgen had gehouden. Dus gevreesd wordt nu door die voorvechters van persvrijheid dat nog wel eens een afschrikwekkende werking kan hebben op andere onderzoeksjournalisten. Dank VS-correspondent Marieke de Vries en Australië-correspondent Meike Weijers. Het NOS Radio 1-journaal. 9 minuten over 6. Nieuwsuur sprak met defensieminister Ollongren, die over ruim een week afzwaait. Tijdens haar periode als minister braken er twee oorlogen uit. Allereerst in Oekraïne, waar Ollongren ziet dat de Russische president Poetin geen vuist weet te maken. Poetin doet er alles aan en boekt toch beperkt succes. Dus ik denk dat de les is, we moeten dit blijven volhouden. Oekraïne moet op ons kunnen blijven rekenen. Dan kan het tij ook weer keren. Ja. Ze zijn in de Krim bijvoorbeeld succesvol, op de Zwarte Zee succesvol. Ze kunnen de wapens ook aan de andere kant van de grens gebruiken. Er worden ook successen geboekt. Ja. En bij de andere oorlog in Gaza, daar stond Nederland eerst vierkant achter Israël. Maar het geweld dat Israël gebruikt zorgde ervoor dat deze steun langzaam afzwakte. Dus ik denk dat deze oorlog inderdaad veel te veel burgerslachtoffers heeft geëist. En dat bovendien, en dat is eigenlijk denk ik het meest problematisch, er is geen plan. voor hoe daarna om te gaan met Gaza. Over om de te toekomst gaan met, van Gaza. Precies, ja, ja. Met de Palestijnen dus. Want je wil een veilig Israël, maar je wil ook graag veiligheid voor de Palestijnen, de onschuldige burgers die het slachtoffer zijn. Een ander onderwerp in Nieuwsuur was de Russische kunstenaar Wassily Kandinsky. 60 van zijn werken worden nu tentoongesteld in Amsterdam. Hij wordt ook wel de voorvader van de abstracte kunst genoemd. Als beginnend kunstenaar reisde hij ooit af naar Volendam. Niet zo gek, want de stad was in het verleden een belangrijk kunstenaarsdorp, zei Vincent Tuyp, wethouder van Volendam. Ik denk dat hij, net als heel veel andere kunstenaars, er zijn er hier ruim 1800 geweest, ook dacht ik raak naar Volendam, want daar is het te doen. Het was natuurlijk een hele pittoreske plek. En de kleuren hier in Volendam die waren natuurlijk uniek. Ja, ze noemden het ook wel Magenta Village, hè? Dus het zwart en het rood en het blauw. En ik denk dat Kandinsky dat ook heeft kunnen waarderen. Een van Kandinsky's eerdere werken zou ook op de stad gebaseerd zijn. Dat weten we niet zeker, want hij noemt het kanaal in Holland. Maar nu we toch weten dat Kandinsky in Volendam is geweest, vind ik het toch wel heel leuk om dit gewoon Volendam te noemen. Wordt geclaimd door Volendam. Ja, vanaf nu is dit Volendam. In de aanloop naar Kitty Kotti staat 5 dagen stil bij het slavernijverleden van Nederland. En dat doen ze in Middelburg, want veel tot slaafgemaakte mensen werden vanuit Zeeland vervoerd. Om dat verleden te herdenken wilde een groep burgers een monument plaatsen in Vlissingen. De gemeenteraad stemde tegen, zo ook SLF-raadslid Chris van Wezel. En hij legt uit waarom. Het is 150 jaar en langer geleden. Er is ook een vergelijk gemaakt hier in Vlissingen met het Joodse monument. Maar dat is zo kort geleden. Er zijn hier mensen die missen hun familie nog, die ze ook kenden, die afgevoerd zijn naar Auschwitz en noem maar op. En dat je daar dan een monument voor in het leven roept, prima. Dat is actueel dan nog steeds. Maar slavernij vind ik niet meer echt actueel. Het is geschiedenis. Een vervelende geschiedenis, dat wel. Angelique Duindam, voorzitter van Kitty Kotti Zeeland, is een van de initiatiefnemers van het monument. Zij vond de afwijzing onbegrijpelijk. Zeker omdat er wel veel monumenten voor die Tweede Wereldoorlog zijn. Hey, daar zouden we nog een quoteje krijgen, maar op de een of andere manier zit dat quoteje vast in het systeem. Dat is jammer. Kijk of het met de muziek wel lukt. Certainly the warmest temperatures we've had all season long so far. A little bit cooler at the coast, especially if the sea breeze kicks in. Waking up when a new day starts. Working hard and there's too little time to finish every day. Faster than I want. Holiday van Tangerine. Duizenden gezinnen leven volgens NRC in armoede door een overheidsfout. Een probleem dat volgens NRC al sinds 2016 bekend is en treft vooral huishoudens waarin één partner een eigen inkomen heeft, vaak in de vorm van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Door belastingregels is die uitkering bruto te hoog, waardoor toeslagen komen te vervallen waarop mensen eigenlijk recht hebben. Het gevolg is dat veel van de gedupeerden in deze groep honderden euro's per jaar onder het minimum terechtkomen. Volgens NRC verloopt de compensatie van de gezinnen al jaren stroef, omdat gemeenten de kwestie ingewikkeld en tijdrovend vinden. Patiënten met een lager inkomen krijgen minder uitgebreide kankerbehandelingen dan mensen met een hoger inkomen, staat in een nieuw onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland, waar het AD over schrijft. Bijvoorbeeld bij uitgezaaide huidkanker krijgt 67% van de patiënten met een hoger inkomen immuuntherapie. En bij de lagere inkomens is dat 47%. Volgens het kankercentrum is mogelijk een van de verklaringen een slechtere gezondheid bij mensen met een lager inkomen, waardoor bij hen niet alle uitgebreide behandelingen geschikt zijn. Vakbond FNV probeert in cao's een puntensysteem voor zware beroepen op te nemen. Zo zou moeten worden bepaald wie er eerder mag stoppen met werken, schrijft de Telegraaf. In de Rotterdamse haven is 2 jaar geleden al zo'n puntensysteem ingevoerd. Er wordt dan gekeken naar welke functies zwaar zijn op basis van het soort werk, de roosters en het aantal dienstjaren. Als een werknemer dan hoog genoeg scoort, dan mag die eerder met pensioen. En bij de NS werd eerder dit jaar ook al zo'n puntensysteem ingevoerd, weet de Telegraaf. En de Amsterdamse wethouder Groot Wassink vertrekt per direct als voorzitter van de asielcommissie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De GroenLinks-wethouder wil niet samenwerken met een kabinet met daarin de PVV, schrijft het Parool. Groot Wassink vindt dat een extreemrechtse partij en een bedreiging voor de democratische orde en de rechtsstaat. Daarom trekt hij naar eigen zeggen een persoonlijke grens. De Amsterdamse wethouder erkent dat je ook zou kunnen stellen dat de asielzoekers waarvoor hij staat hem juist nu nodig hebben. Daar heb ik natuurlijk ook enorm mee geworsteld, zegt hij in de krant. Maar ik vind dit een moment des onderscheids. Hoofdconducteur Priscilla van Barlingen loopt via allerlei treinstations van Den Helder naar Den Haag om aandacht te vragen voor de toenemende agressie tegen het treinpersoneel. Een particuliere actie waar ze speciaal vakantiedagen voor op heeft genomen. Ze is nu dus hoofdconducteur, maar in het verleden had ze treinangst, vertelt ze aan verslaggever Jeroen de Jager, die met haar meeloopt op tijdens haar aankomst op dag 1 in Alkmaar. Goedemiddag, dames en heren, jongens en meisjes. Volgende station, Alkmaar Noord. Priscilla van Barlingen, hoe oud ben je eigenlijk? Ik ben 40. 40, hoofdconducteur bij NS. Ja. 40 kilometer gelopen vandaag vanuit Den Helder. Je gaat totaal 500 kilometer lopen. Meer dan 500 zelfs. Ja. Basisuitrusting, goede schoenen. Goede schoenen, goede sokken, compressiekousen, goede wandelkleding. Rugzakken op, die heb je nu even aan een collega gegeven. Gelukkig wel. Want hier in Alkmaar word je opgevangen door allerlei mensen. Een collega Jeroen. En je dacht, ik kom even hallo zeggen. Ik kom even hallo zeggen en ik denk, ik loop het laatste stukje even met hem mee. Want jij zit thuis nu, zeg je? Ik zit momenteel thuis, ook wegens agressie. Juist, die kant op. Zien we je daar. Tot straks. Zeg, wat wilde je vroeger eigenlijk worden toen je meisje was nog? Architect en archeoloog. Dat waren de twee dingen die ik wilde. Dat is het allebei niet geworden. En vanaf wanneer heb je toen gekozen voor het vak van conductrice? Ik ben nu bijna 4 jaar hoofdconducteur. En ik had het gewoon 10 jaar eerder moeten doen. Ineens heb je het, je wordt conducteur. En zo ging het eigenlijk ook. Ja. Maar nee, gekheid. In mijn verleden heb ik ook PTSS opgelopen. Ik ben er heel goed mee geholpen door therapie. Maar een van de dingen die overbleef, wat niet wegging qua angsten, dat was treinreizen. Maar ik was uitbehandeld, dus dat zou nooit meer weggaan. Je had een angst, een basisangst voor treinreizen? Ja. En dan word je conductrice? Ja. Het klinkt heel raar. Ik kon er 6-7 uur over doen om bij mijn beste vriendin in Apeldoorn te komen. Omdat ik elke keer uitstapte en in paniek raakte. En ik wilde daar vanaf. Ik wilde dat niet mijn leven laten beheersen. Je wilde de leeuw in zijn bek kijken? Ja, en dat heb ik letterlijk gedaan. Vanaf dag 1... sta ik met een glimlach in de trein. En over die angst heen? Ja, over die angst heen, helemaal. En vervolgens beland je in situaties die ook misschien wel weer angstig maken. Ben je wel eens angstig tijdens je werk? Niet tijdens mijn werk. Je bent weer boos, gefrustreerd. Waarom moet het? Ondanks dat je weet dat er zich incidenten voordoen. Ja, dat neem ik eigenlijk voor lief. 40 kilometer gelopen vanuit Den Helder vandaag. Ja. Krijg je wel reacties? Ik heb zelf aangebeld bij mensen om mijn waterzak te laten vullen. Dan raak je in gesprek waarom je loopt. Nou, iedereen vindt het eigenlijk belachelijk dat het moet. dat het nodig is en ook hoe het op dit moment gaat. Want dat wil je uiteindelijk, neem ik aan, hè? Reacties oproepen... Ja. om te zorgen dat mensen zich bewuster worden. Dat mensen zich bewuster worden, maar mijn doel is vooral richting de politiek. Die zijn vooral aan het praten en niet aan het doen. Wat moeten ze doen? Eén ding waar ze al volgens mij 2 jaar over aan het praten zijn... dat onze BOA-collega's inzage gaan krijgen in het rijbewijsregister. En het wordt maar vooruitgeschoven. Dat ze makkelijker te identificeren zijn in een korte tijdsbestek... zodat er geen agressie ontstaat uit een situatie waar dat niet hoeft. Ja, omdat de mensen dan weten, ik ben geïdentificeerd, het heeft gevolgen. Ja, of als het juist te lang duurt om iemand te identificeren... het kan zijn zelfs dat ze mee naar het politiebureau moeten. Ja, ja, en dan kan iemand daardoor juist agressief worden... terwijl dat helemaal niet de intentie... Ja. Even terugbellen. Allemaal onbekende nummers. Word ik vandaag nog gebeld. Niet zo lang, denk ik. Veel pers? Ja. Ja, zeker. Ik kom net op mijn eindpunt aan. Tijdens haar wandeling wordt Priscilla voortdurend gebeld natuurlijk. Ja, de wandeltocht die ze maakt, die roept natuurlijk ook interesse op van de pers. 6:15. Vanochtend om 6:15 vertrokken uit Den Helder. En nu leven we 3:15 en komen we aan in Alkmaar, station Alkmaar. Eindpunt van dag 1 van deze wandelroute. Nog 20 dagen te gaan voordat Priscilla in Den Haag arriveert. Het wordt alleen maar warmer. Ik weet het. Waar ben je aan begonnen? Ja, dat dacht ik gisteren ook al. Maar ik ga gewoon door. We willen je wel terug hebben in de trein. Hè? Ja, daarom. Zeker. Over 3 weken waarschijnlijk de dag daarna sta ik alweer in de trein. Dus gisteren ook. Tot 4:30 heb ik in de trein gestaan. Fijne dag, voor een plezierige reis. En wie Priscilla van Barling wil volgen op haar tocht, u kunt googlen op agressiesport niet. Vanavond speelt Nederland in Berlijn tegen Oostenrijk. Een week voordat het EK begon, viel het doek voor het bedrijf achter de Oranje Camping. En ook al is er niet één duidelijke plek speciaal voor de Nederlandse fans nu, toch kunnen veel supporters het niet laten om in en rond Berlijn hun camper en tentje neer te zetten. Verslaggever Danny Simons deed een rondje langs kampeerplekken. Ook al is het nog ochtend, de blikken bier gaan al open op Hotel en City Camping Noord. Dat is 20 minuutjes naar boven rijden vanaf het Olympiastadion in Berlijn, waar Nederland vanavond speelt tegen Oostenrijk. Het begint lekker dit. Wil je een biertje, Thijs? Ja. Aan een tafeltje voor hun versierde camper zitten Arjen van Beek, zijn vader en wat vrienden een potje te kaarten. Allemaal in het oranje. Oeh, is die boer? Hoppa, lekker boefie. Nee, is voor boef. En zoals u hoort, ze hebben het fijn. Ja, supergezellig. Het is echt gewoon met die jongens op pad. En ja, het is echt superleuk om met z'n allen op pad te zijn. Hey, en nu dus lekker aan het kaarten, lekker aan het bier. Hoe slijten jullie voor de rest van de dagen? We gaan zo meteen Berlijn in en dan nog even de stad verkennen. Maar voor de rest is het op de camping en er zijn veel voetbalwedstrijden om te kijken. Dus dan kijken we hier bij het campertje voor, kijken een voetbalwedstrijd, biertje erbij en hele slechte grappen maken. Er was ook zoiets als de Oranje Camping, zeg maar de bekende. Ja. Het bedrijf erachter dat is failliet verklaard. Dat was niet jullie originele plan om daar naartoe te gaan? Nee. We hebben er heel even kort naar gekeken, maar dat was, het is ook heel prijzig. En we staan hier nu gewoon voor een prikkie, hier lekker op de camping. En het gaat er ook vooral om met wie je bent, natuurlijk. En een prikkie, waar moet ik aan denken dan? Ja, volgens mij zijn we nu voor 2 dagen met €30 de neus kwijt. Dus dat is goed te doen om midden in Berlijn te zitten. En ik zie ook naast jullie ook oranje vlaggetjes bij de andere camper. Ja. Veel contact met andere Nederlanders? Ja, zeker weten. Dat gaat super makkelijk natuurlijk. Je merkt dat je eigenlijk allemaal voor hetzelfde bent. Dat begint al op de snelweg als je andere mensen tegenkomt met vlaggetjes. Die naar elkaar tuteren, naar elkaar zwaaien. En hier ook. We hebben er 1 groot gedeelte van gemaakt. Ja, we hebben de mensen nog nooit gezien. Maar we hebben er zo samen 1 grote oranje, 1 oranje plek van gemaakt. En de camping kleurt alleen nog maar meer oranje. Want ook Hendrik-Jan van Heerde en zijn partner komen met de camper het terrein oprijden. En Hendrik-Jan gaat meteen aan de slag. Ik ben Holland aan het supporten door vlaggetjes op te hangen en te laten zien dat wij er zijn. En u heeft nogal wat versiering meegenomen. Ja, er gaat ook wel eens wat kapot, hè. En dit gaat iedere keer mee weer naar de camping, naar de toernooien, of niet? Ja. Mijn eerste wedstrijd was in 1973. En echt achterna in 1998. Ik zit ongeveer aan mijn 60ste wedstrijd. Hoe zou eigenlijk op de camping staan? Waarom niet in een hotel? Nou, ten eerste is de camping veel gezelliger. Want als ik in Leipzig bij ons op de camping was, dan had je kunnen zien, daar staan dan een paar honderd Nederlanders. Nou, dat is gewoon één groot feest. En het is veel comfortabeler. Hotel, ben je altijd afhankelijk dat je naar beneden moet, naar de bar of wat dan ook. Nou, hier pak je koelkast, pak je blikje bier of je frisje. En dat is lekker. En je kunt dus gaan en staan waar je wilt en wanneer je wilt en waar je heen wilt. Een paar kampeerplekken verder zit de groep van Arjen nog steeds te kaarten. En als het aan de mannen ligt, staat Nederland straks in de finale en moeten ze halverwege juli daarvoor terug naar Berlijn. Alleen of de camper dat ook aan kan? Nou, deze camper is 34 jaar oud. Dus deze gaat 90 km per uur. Dus als we nog terug moeten naar Berlijn, dan hebben we ervoor gekozen om alleen de tentjes mee te nemen en dan met de auto. En dan kunnen we wel 160 hier over de Duitse snelwegen. Dus dan zijn we er iets eerder. Verslaggever Danny Simons op de kampeerplekken rond Berlijn. Het is 7:04. Vandaag is 15 jaar geleden dat Michael Jackson overleed. Volkomen onverwacht. Hij was volop bezig met repeteren voor een grote tour. Een overdosis aan middelen om hem te laten slapen werd hem fataal. Hij was een bijzondere artiest in meerdere opzichten, maar laat ik het even bij zijn muziek houden. Als kind al een superster, onbetwist de beste onder zijn broers en later vernieuwend in de muziek die hij zelf maakte. Nou, dat is moeilijk kiezen, dus bijna met de ogen dicht, Bad. I'm telling you on how I feel. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. WikiLeaks-oprichter Julian Assange komt waarschijnlijk op vrije voeten. Hij gaat schuld bekennen aan spionage in de zaak die de VS tegen hem heeft aangespannen. In ruil daarvoor zou hij terug mogen naar thuisland Australië. De klokkenluider is al weg uit de gevangenis in Londen en op een vliegtuig gestapt. Waar naartoe is niet bekendgemaakt. De brandweer in Luik in België is gisteren tot laat in de avond bezig geweest met het evacueren van mensen uit een brandende hoge woontoren. Daar viel 1 dode, 14 mensen raakten gewond. Bewoners moesten van hun balkon worden geplukt door brandweerlieden uit helikopters en er werden ook ladderwagens ingezet. 2 afpersers die miljoenen proberen los te krijgen van de familie van Michael Schumacher zijn opgepakt door de Duitse politie. Ze dreigden belastende informatie openbaar te maken als de familie niet betaalde. Zevenvoudig Formule 1 wereldkampioen Michael Schumacher wordt al jaren afgeschermd van de buitenwereld na een ernstig ski-ongeluk eind 2013. En het Nederlands elftal is zonder zelf te spelen door naar de achtste finales van het EK voetbal. Albanië verloor gisteravond met 1-0 van Spanje, waardoor Oranje zeker weet dat het bij de beste nummers 3 hoort die doorgaan. Nederland speelt vandaag zelf tegen Oostenrijk en kan ook nog groepswinnaar worden of tweede worden in de pool. Het weer de hele dag zonnig, 24 graden in het noordwesten tot lokaal 29 in het zuiden. Door een wind vanaf zee wordt het in de loop van de dag langs de kust wel wat koeler. Dat is verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. De eerste dagelijkse files van de ochtendspits zijn aan het ontstaan. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar staat de langste van dit moment tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude 9 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht, daar staat een auto in brand bij Nieuwerbrug. Er staat nu 5 kilometer file vanaf Reewijk met een kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Sunweb heeft last minutes naar Portugal. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €250 korting per persoon op sunweb.nl. Gratis alarmopvolging tijdens je vakantie met Alarmwacht? Check dan nu woonveilig.nl. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Morgen bij Human, wat houdt ons tegen? We houden van water, maar toch gaan we er heel slordig mee om. Ons oppervlaktewater vervuilt, ons drinkwater is een zorgendossier, de natuur piept en kraakt, onze gezondheid leidt eronder. Wie grijpt in? Wat houdt ons tegen? Morgen bij Human om 9 uur op NPO 2. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Expliciet toestemming vragen voordat je iemand zoent of seks hebt. Ruim 90% van de jongeren tussen de 18 en de 25 zegt dat ze dat bij hun laatste seksuele ontmoeting hebben gedaan. Blijkt uit onderzoek van Rutgers, het expertisecentrum voor seksualiteit. Consent wordt het ook vaak genoemd. Maandag wordt de nieuwe zedenwet van kracht en vanaf dat moment is iemand niet alleen strafbaar als er sprake is van dwang of geweld, maar ook als diegene wist of kon vermoeden dat de ander geen seks wilde en toch heeft doorgezet. Willy van Berlo, expert seksueel geweld bij Rutgers, goedemorgen. Goedemorgen. Ruim 90% van jongeren zegt dus dat ze dat al doen. Dus gaat dat blijkbaar goed daar, dat actief vragen om toestemming. Ja, dat is goed nieuws dat ze dat doen en dat ze het ook belangrijk vinden. Dat hadden we ook gevraagd. En ruim de helft doet dat ook meerdere keren. En dat is ook heel belangrijk. Dat je dus niet alleen maar 1 keer toestemming vraagt en krijgt, maar dat je ook tijdens de seks regelmatig bij elkaar afstemt of het allemaal nog oké is en fijn is. Ja, dus de stapjes, als je verder gaat als het ware, dat je dan blijft vragen. Ja, precies. Hoe doen ze dat? Hebben jullie dat ook gevraagd? Ja, sowieso door te vragen natuurlijk of je wel wil, maar ook of je het fijn vindt, of de ander het fijn vindt, of het oké was. En dat zowel verbaal als non-verbaal. Dus ze doen het op meerdere manieren. En het blijkt ook dat als meerdere keren door de ander wordt gecheckt, hè, dat de jongeren de seks ook fijner vinden en veiliger. Dan wanneer één keer wordt gecheckt. Ja, en dat non-verbaal, moet ik me dat voorstellen? Nou, door lichaamstaal, door gezichtsuitdrukkingen. Ze letten goed op elkaar, blijkbaar. Met de nieuwe wet wordt alle seks tegen de wil strafbaar. Hè? Dus niet alleen maar bij dwang of geweld, maar ook als je inderdaad dit dus niet doet, dat vragen. Is dat dan ook iets waardoor mensen veroordeeld kunnen worden als ze het niet doen? Nou ja, de verantwoordelijkheid ligt wel inderdaad bij degene die weet of kan vermoeden dat de ander niet wil. Dus dat is, hoeft geen dwang meer aan te pas te komen, zoals je net al zei. Maar het betekent inderdaad dat je de verantwoordelijkheid hebt om te checken of de ander wil. En als je die toestemming niet hebt, dan ben je in principe strafbaar. Ja, maar hoe moeilijk is het om in dit geval dat dan te bewijzen als je daarmee naar de politie zou stappen, bij wijze van spreken? Ja, bewijzen is bij seksueel geweld altijd lastig. Hè? Dus het is heel vaak het woord van de een tegen de ander. Dat blijft lastig, dus in die zin wordt dat niet makkelijker, zal ik maar zeggen. Maar je hoeft in elk geval niet meer aan te tonen dat je gedwongen bent. En dat aantonen was vaak al heel moeilijk, omdat je het niet altijd ziet, zal ik maar zeggen, wat er gebeurd is. Of wat er, het is niet altijd aan je lichaam te zien. Maar het is heel belangrijk. En dat is niet alleen belangrijk voor de wet, maar ook belangrijk voor iedereen natuurlijk als het gaat om seksueel contact. Iedereen moet begrijpen dat consent, afstemmen, vinden we eigenlijk een beter woord, belangrijk is in de manier waarop je met elkaar omgaat. Ja. Dan hoorde je in de aanloop hiernaar wel eens zeggen van, ja, maar het is ook misschien wel een beetje een sfeerbreker als je de hele tijd maar moet vragen of iets goed is of niet. Uit dit onderzoek bij jongeren blijkt dat zij dat in ieder geval niet zo voelen, blijkbaar. Nee, precies. Ik zei het net al. De meerderheid, ruim de helft checkt meerdere keren. En als dat gebeurt, vinden de jongeren het ook fijner. Ze voelen zich veiliger en ze geven het ook een hoger rapportcijfer. Want daar hebben we ook naar gevraagd. Dus het is beslist geen sfeerbederver. En dat is echt goed nieuws, vind ik, ook uit dit onderzoek. Nou is dit onderzoek natuurlijk onder jongeren gehouden. Denkt u dat zij daar al verder in zijn dan mensen die ouder zijn? Ja, dat is een goede vraag. Dat weten we niet precies. Dat zouden we nog moeten onderzoeken. Misschien zijn jongeren toch zich meer bewust. Ze praten wellicht makkelijker over seks dan oudere mensen. Dus het zou best kunnen dat jongeren daar wel wat verder in zijn, ja. Ja. Maar goed, een onderzoek waar goed nieuws uitkomt, dat is ook wel eens fijn, hè? Ja, zeker. Ja, ja. Dank u wel. Willy van Berlo, expert seksueel geweld bij Rutgers. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Een groep van ongeveer 800 mensen die voor de onafhankelijkheid van Suriname daar als Nederlander werd geboren, hoort vandaag of ze alsnog een verblijfsvergunning in Nederland krijgen. Na de onafhankelijkheid van Suriname belanden zij tussen wal en schip. Jiske Kastien van Steunpunt Vluchtelingen ASKV, dat is een organisatie die deze Surinaamse Nederlanders bijstaat. Goedemorgen. Hi, goedemorgen. Wat verandert er praktisch voor ze wanneer ze die verblijfsvergunning krijgen? Ja, ik denk voor de hele groep zal er ontzettend veel gaan veranderen. En ik denk in allereerste plaats dat er eindelijk de erkenning komt voor deze groep dat ze er zijn. Dat is denk ik al het grootste goed. En daarnaast zal het ook in de dingen kunnen zijn als het openen van een bankrekening, het kunnen aanvragen van een zorgverzekering. Je kunnen inschrijven bij de voetbalclub of het zangkoor, wat je zou willen. Dus op alle verschillende vlakken, denk ik. Maar dat konden ze dus pakker 40 jaar lang niet doen? Dat klopt. Ze hadden inderdaad, ze hebben geen verblijfsvergunning gehad in de afgelopen periode. Dus dat is voor hun niet mogelijk geweest, inderdaad. Ze zijn ongedocumenteerd. Maar hoe overleef je dan in Nederland? Hele goede vraag. Heel veel mensen hebben dat eventueel gedaan met behulp van familieleden. Als die er niet zijn geweest en met behulp van mogelijk wat organisaties, als die betrokken waren, zelf om eventueel mogelijk ergens klusjes te kunnen doen, of om jezelf op die manier te kunnen onderhouden. Maar in ieder geval in heel veel onzekerheid. En dat het nu opgelost lijkt te worden, wat doet dat met ze? Het doet ongelooflijk veel. Mensen zijn heel erg zenuwachtig voor vandaag. Wat gaat er eventueel gebeuren? Wachten natuurlijk al heel erg lang in spanning af. Dus er zijn vooral heel veel zenuwen en ook wel wat hoop wat er gaat komen, maar ook nog wel heel erg spannend hoe het er allemaal uit gaat zien. Want ze zijn bang dat het misschien op het laatste moment toch niet doorgaat? Nou, de vorige keer is het natuurlijk ook wel erg spannend geweest. En Eva Bezem had het volgens mij ook besproken dat dat inderdaad toen niet is doorgegaan. En mensen wachten natuurlijk al heel lang op dat er eventueel mogelijkheid zou kunnen komen, of dat ze gezien worden, dat de erkenning er is. Dus zijn zeker heel erg hoopvol, maar spannend blijft het absoluut. Gaan ze dan ook samen naar dat debat kijken? Ja, we gaan in ieder geval met een grote groep in een bus vanuit Amsterdam die kant op. En er zullen ook uit de andere steden ook wat mensen zeker aansluiten voor vandaag. Wordt een bijzondere dag. En stel, het komt erdoor, dan kan de champagne open? Nou ja, wat mij betreft alvast een hele mini-champagne mag zeker open. Ja, zoals ik al zei, we zijn er inderdaad nog niet. Het zal dan natuurlijk ook aan de regering zijn om het dan ook verder te kunnen gaan oppakken en hoe het er precies uit gaat zien en wanneer. Allereerst mag er zeker wat mini-champagne open. Ja. Het is dus niet zo dat als het er vanmiddag doorkomt, dat het dan allemaal per definitie geregeld is? Ja, we weten dan nog niet gelijk precies wanneer en hoe het eruit gaat zien. Dus dan zal het zijn aan de regering om daarin de volgende stappen ook te nemen. Dus daar hebben we het volste vertrouwen in dat de regering dat ook op die manier kan oppakken. Maar wanneer en hoe dat er precies uit gaat zien, dat weten we nog niet. Kortom, vanmiddag een spannend moment, maar er komen er nog een paar aan. Hartelijk dank. Jiske Kastien van Steunpunt Vluchtelingen ASKV. En die stemming in de Tweede Kamer is vanmiddag om 3:00. In de Indonesische stad Medan is een klopjacht gaande op 13 ex-politieagenten die verdacht worden van het organiseren van motordiefstallen. Een lijst met namen en foto's van de agenten gaat rond op sociale media. Correspondent Indonesië Mustafa Margadi. Mustafa, is het ook echt een groep? Opereerden ze samen? Ja, de politie in Medan, dat is een stad in Noord-Sumatra, die ontdekte dat die 15 politieagenten onderdeel waren van een motordiefstalsyndicaat. Echt, er werd een lijst met foto's gemaakt en die publiceerde de politie dus op sociale media. Opvallend transparant is dat trouwens. En dat ging ook los op de Indonesische socials. De 15 agenten werden ontslagen. Er is een klopjacht aan de gang. Op dit moment zijn er al 2 oud-agenten gepakt. Dus ze zijn nog op zoek naar 13 verdachten. Het gaat dus om motordiefstallen. Hoe deden ze dat? Nou, ze maken gebruik van hun positie als politieagenten. Ze deden zich voor als eventuele kopers van motoren. En daarna kwamen zij als politieagenten de motor confisceren, omdat die zogenaamd te maken zou hebben met een strafzaak. En dan verkochten ze de motor weer door. Nou, zo gingen ze dus te werk. Maar bij één zo'n actie had de verkoper door dat het niet helemaal gebruikelijk was, deze manier van handelen. En hij had toevallig een machtige vriend bij de politie. En hij dreigde die vriend te bellen. Nou, de agenten die schrokken zich dood. Dus die zijn toen direct gevlucht. Ja. Is dit nou iets wat vaker voorkomt? Misbruik maken wat dat betreft van je positie? Medan die staat wel bekend als een van de misschien wel de onveiligste stad van Indonesië. Het wordt ook wel eens het Indonesische Gotham City genoemd, als je goed bent in je Batman-referenties. het heeft een beetje dat ongure gevoel van een ouderwetse havenstad. Het ligt aan een van de drukste scheepstroken ter wereld, vlakbij Singapore en Maleisië. En ja, daar vallen wel veel ongure handeltjes te bedrijven. En dat gebeurt daar ook relatief veel gewelddadige diefstallen ook. En blijkbaar zijn politieagenten daar ook bij betrokken. Maar dat is machtsmisbruik dus eigenlijk binnen de politie. Is dat in Indonesië iets wat sowieso voorkomt? ja, je zou het bijna institutioneel kunnen noemen. Indonesië is relatief een heel veilig land. Maar als je de gemiddelde Indonesiër vraagt waarom, dan zullen ze je off the record zeggen dat het komt omdat de politie daar de controle over heeft. Voorbeeld, een jaar geleden werd nog een belangrijke politiegeneraal in Jakarta ter dood veroordeeld. Die had zijn handen in drugs en gokhandel en had een moord. Hoe noem je dat? Iemand gevraagd om een moord te plegen. Hij had een huis, of hij had drie huizen en één daarvan zat vol met miljoenen dollars aan contant geld van al het criminele handel dat hij deed. Dat is wel extreem, maar dat politieagenten zelf in de criminaliteit zitten, dat is niet ongebruikelijk. Het liefst houdt de overheid dat allemaal een beetje onder de pet, die politiecorruptie. Maar in sommige gevallen, zoals de motordieven in Medan, ja, dan worden ze min of meer gedwongen om dat openbaar te maken. En dan, in plaats van dat de overheid zich geneert, pochen ze juist over, kijk eens hoe transparant we zijn en hoe hard we dit soort corruptie aanpakken. Maar ja, dat kun je eigenlijk niet zeggen als je ziet hoe wijdverbreid politiecorruptie is in Indonesië. Mustafa, dankjewel. Correspondent Mustafa Maghadi. Het Nederlandse stroomnet is verstrikt geraakt in een Gordiaanse knoop, schrijft Trouw. Op het overvolle stroomnet is zelfs voor de oplossing geen plek, aldus Trouw. Aanvragen voor bijvoorbeeld het aansluiten van megabatterijen belanden allemaal in de wachtrij. Zeker 60% van alle 888 projecten op de wachtlijst bij netbeheerder Tennet bestaat uit geplande mega-accu's. De batterijen passen vooralsnog niet op het stroomnet, omdat de elektriciteitskabels hun afname en levering niet aankunnen. De opslag met batterijen zou een oplossing moeten zijn voor het overbelaste net, maar de praktijk is dus weerbarstig. De politie krijgt steeds meer meldingen over nepagenten, criminelen die zich voordoen als agent om mensen op te lichten. RTV Noord sprak een vrouw die een belletje kreeg van zo'n nepagent. Omdat er veel in de buurt zou worden ingebroken, moest ze een lijstje doorgeven met al haar waardevolle spullen. Haar zoon belde ondertussen de echte politie. Die zei dat ze direct moest ophangen. En zo liep het met een sisser af. Maar het heeft bij deze vrouw wel diepe indruk gemaakt. Ze zijn heel geraffineerd. Het begint dus al met het eerste belletje al dat ze melden. Ik ben van de politie. En dan zo'n enorme schrik. Dus dat je dan denkt van ja, het zal wel kloppen. Het heeft heel veel met me gedaan. Het is een stukje in de vertrouwen in de mens heeft me weggenomen. Je bent heel argwanend. En oplettend. De politie benadrukt bij RTV Noord nog maar eens: agenten komen nooit waardevolle spullen thuis ophalen. Het demissionair kabinet steekt op de valreep vanaf volgend jaar jaarlijks 1 miljoen euro extra in holocaustonderwijs. Daarover schrijft Trouw. Volgens demissionair staatssecretaris Van Ooyen is het zorgelijk dat er te weinig kennis is over de Tweede Wereldoorlog. Hij wijst verder op de uitingen van jodenhaat. Het aantal antisemitische incidenten nam vorig jaar verder toe. Uit cijfers van het OM blijkt dat vorig jaar bijna de helft van de discriminatiemeldingen antisemitisch van aard was. De staatssecretaris noemt het een zorgelijke trend en steekt daarom dus 1 miljoen extra in holocausteducatie. Jaarlijks 1 miljoen. En hotels mogen op hun eigen site of op andere plekken voortaan een lagere prijs aanbieden dan bij Booking.com. Mocht dat dan niet, nee, het reisplatform had daar een verbod op. Maar dat wordt geschrapt, meldt het FD. Eigenlijk staat Bookingbaas Glenn Vogel nog wel altijd achter deze omstreden afspraak over de laagste prijsgarantie. Booking bundelt informatie en maakt reclame om klanten te trekken, zegt hij. De afspraak was dat in ruil daarvoor hotels een gelijke prijs zouden geven. Anders vinden mensen een hotel bij ons en klikken ze door naar de hotelwebsite. Nou ben ik niet meteen de grootste fan van Booking, maar hier zit natuurlijk wel wat in. Dat ze eerst reclame maken voor jouw site en dan vervolgens kan je bij dit hotel zelf goedkoper aan de slag. Hoe dan ook, onder druk van Europa en de Spaanse megaboete gaat Booking nu toch overstag. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Op de A4 richting Antwerpen is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Zoomland. Het verkeer staat daar nu helemaal stil. De vertraging is een half uur vanaf de afrit Tolen. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht is een auto uitgebrand bij Nieuwerbrug. Dat veroorzaakt file vanaf Gouda, 8 kilometer, met een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Come on. Leave me. It Up van de Rolling Stones. Het is 6:06. Nederland speelt vanavond de laatste wedstrijd van de poolfase tegen Oostenrijk op het EK. Door het verlies van Albanië heeft Oranje zich inmiddels al geplaatst voor de 8e finales. Oostenrijk staat derde in de pool en zal alles op alles zetten om het lot in eigen handen te houden. De spanning stijgt bij de Oostenrijkers, ook bij Gerold Friese. Maar voor hem wordt het misschien ook wel een wedstrijd met een dubbel gevoel. Want hij heeft een Oostenrijkse vader en een Nederlandse moeder. Gerold Friese, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Dus voor welk land wordt het juichen vanavond? Of sowieso dubbel juichen? In dit geval, zeker nu de situatie zodanig is dat Nederland zich al geplaatst heeft, ga ik toch zeker wel voor Oostenrijk juichen. Maar waarschijnlijk had ik dat anders eigenlijk ook wel gedaan, moet ik toegeven. Ja? En waar zit hem dat in? Misschien omdat in het verleden men niet zoveel voor Oostenrijk kon juichen. Het Oostenrijkse nationale elftal was de afgelopen decennia was het wat mager, zullen we maar zeggen. En in die zin is er nu weer een generatie opgestaan die die kans maakt om wat verder te komen in een toernooi. En dat gun ik ze natuurlijk van harte. Ja. De Feyenoord-verdediger Trauner, die raakte bij de vorige wedstrijd tegen Polen nog geblesseerd. Gaat dus ook niet spelen tegen het Nederlands elftal. Wordt hij gemist, denkt u? Hij gaat zeker wel gemist worden, omdat hij gewoon echt een hele degelijke verdediger is. Dat laat hij ook keer op keer bij Feyenoord weer zien. En zo'nzelfde rol heeft hij eigenlijk ook wel bij het nationale elftal. Maar gelukkig is er voldoende achtervang. Dus waarschijnlijk zal die vervangen worden door Kevin Danso, vermoed ik. De verdediger van Lans. Dus dat moet wel goed komen. Ja, dus wat dat betreft is het inderdaad een ook bredere selectie geworden in de loop der jaren. Ja, sowieso in de breedte. En voetbaltechnisch veel sterker. Oostenrijk heeft in de laatste jaren veel geïnvesteerd in de jeugdopleiding. Daar zijn nu een paar goede lichtingen uit voortgekomen die dan ook hun brood verdienen in de Duitse Bundesliga bijvoorbeeld. Ook meer spelers die in de Italiaanse Serie A spelen. En dat zorgt natuurlijk ook wel voor een kwaliteitsimpuls voor het nationale elftal. U was afgelopen weekend in Oostenrijk. Leeft het EK daar dus nu ook meer dan andere keren? Dat zou eigenlijk wel kunnen zeggen. Dat normaal gesproken waren de verwachtingen nooit zo hoog. Maar nu dus de kwaliteit van het team wat beter is en de resultaten ook beter zijn de afgelopen jaren, heeft men toch al de hoop dat er een mooi resultaat in zit dit keer. En komt dat inderdaad doordat het Oostenrijkse team het beter doet? Dat is op zich een logische verklaring. Maar hebben ze er dus ook wel echt vertrouwen in? Ze zijn realistisch genoeg om te zeggen dat ze geen Europees kampioen gaan worden. Wat dat betreft zijn er eigenlijk voldoende teams die er nog bovenuit steken. De kwaliteit van de selectie is nu zodanig dat ze inderdaad hopen dat ze een paar mooie wedstrijden krijgen te zien krijgen met een paar aansprekende resultaten. Ja. Heeft u daar eigenlijk nog naar EK-wedstrijd gekeken? Jazeker. Ik was afgelopen weekend met mijn eigen voetbalteam op stap om daar ook een vriendschappelijk voetbaltoernooitje te spelen. Tussen de bedrijven door is er natuurlijk ook veel voetbal gekeken. Uiteraard ook afgelopen vrijdagavond. We hebben eerst met z'n allen de wedstrijd van Oostenrijk tegen Polen gekeken. En daarna natuurlijk ook de wedstrijd van Oranje tegen Frankrijk. Ja, dus het was een complete voetbalweekend. Nou, heel veel plezier vanavond. Dankjewel. Ja, en ik hoop dat we allebei kunnen juichen. Dat hoop ik ook. Gerold Friese, hartelijk dank. Kunst voor de Kost. Een tentoonstelling met publiekslievelingen uit de 19e eeuw. Met topstukken van Maris Israëls, Ronner Knip, Jongkind en vele anderen. Nu te zien in het Dordrechts Museum. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse kluis, omdat iedereen dierbare spullen heeft. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Architect Gerrit Rietveld ontwierp niet voor de eeuwigheid. Maar de huidige eigenaren van zijn iconische huizen halen alles uit de kast om deze woningen te conserveren en te renoveren. Close-up vanavond rond 22:30 bij Avro Tros op NPO 2. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Gemeenten zijn erg bezorgd over de asielplannen van het komende kabinet. En WikiLeaks-oprichter Julian Assange zou een deal hebben gesloten met de Amerikaanse justitie. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. WikiLeaks-oprichter Julian Assange komt waarschijnlijk vrij. Persbureau Reuters en AP hebben rechtbankdocumenten ingezien waarin staat dat hij schuld gaat bekennen in de spionagezaak die de Amerikanen tegen hem hebben aangespannen. In ruil daarvoor wordt hij tot 5 jaar cel veroordeeld, maar die hoeft hij niet uit te zitten, omdat de klokkenluider de afgelopen 5 jaar al vast zat in een gevangenis in Londen. Als deze deal wordt goedgekeurd, kan Assange terug naar thuisland Australië. Hij is inmiddels al weg uit de Britse gevangenis en op een vliegtuig gestapt. Assange onthulde met WikiLeaks mensenrechten schendingen door Amerikaanse militairen. De Amsterdamse wethouder Rutger Groot-Wassing stapt per direct op als voorzitter van de asielcommissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De GroenLinks-wethouder weigert samen te werken met het kabinet waarin de PVV zit. Groot-Wassing zegt dat het gaat om een persoonlijke grens. Hij noemt de PVV een extreemrechtse partij die een bedreiging vormt voor de democratische orde en de rechtsstaat. De afgelopen jaren had Groot-Wassink een grote rol in de zoektocht naar noodopvangplekken voor asielzoekers. Demissionair minister van Defensie Ollongren vindt dat Israël disproportioneel geweld gebruikt. In Nieuwsuur zegt ze dat ze het eens is met commandant der strijdkrachten Eichelsheim. Die zei eerder dat Israël disproportioneel geweld gebruikt bij het behalen van doelen. Ollongren vindt ook dat Israël te weinig heeft gedaan om burgerslachtoffers in Gaza te voorkomen en dat er te weinig humanitaire hulp wordt toegelaten. Volgens de minister moet Israël nog steeds worden aangesproken op wat het land doet. Voetbalvereniging Stevo in Geesteren had geen vergunning voor een groot spandoek en ook niet voor vuurwerk. Zaterdag viel bij een oefenwedstrijd tegen FC Twente een groot spandoek op een aantal supporters en raakte 10 mensen gewond. Op de aanvraag voor de evenementenvergunning was bij de vraag over een spandoek nee aangekruist. Ook bij de vraag over vuurwerk staat nee. Maar bij Omroep Oost was te zien dat voorafgaand aan de wedstrijd wel degelijk vuurwerk werd afgestoken. In Amsterdam heeft de politie ingegrepen bij een bezoek van de Amerikaanse YouTuber iShowSpeed. Die maakt een reis door Europa vanwege het EK voetbal. Door de hele stad werd hij gevolgd door fans die naar zijn livestream keken. Toen hij op een hoge schommel zijn schoen uitschopte, ontstond er een oploop. De politie wilde weten wie de man was en waarom er zoveel mensen achter hem aanzaten. iShowSpeed stapte over op een politieboot. Hij is niet aangehouden. Het Nederlands elftal is zonder zelf te spelen door naar de achtste finales van het EK. Albanië verloor gisteravond met 1-0 van Spanje, waardoor Oranje minstens bij de beste nummers 3 hoort die doorgaan. Nederland speelt vandaag tegen Oostenrijk en kan ook nog groepswinnaar worden of tweede in de pool. Het weer na een heldere nacht, volop zon vandaag. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot lokaal 29 in het zuiden. Door een wind vanaf zee wordt het in de loop van de dag langs de kust iets koeler. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De ochtendspits komt geleidelijk aan wat verder op gang. Er zijn ook wat ongelukken gebeurd, onder meer op de A4 richting Antwerpen. En daar is de vertraging flink opgelopen, tot wel een uur. Tussen de afrit Tolen en Bergen-op-Zoom, nu 4 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht is een auto uitgebrand bij Nieuwerbrug. Dat veroorzaakt file vanaf Gouda, 10 kilometer, met ruim 3 kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn afgesloten. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort is een ongeluk gebeurd bij Amersfoort-Vathorst. Het oponthoud vanaf strand Nulde is een half uur. De linkerrijstrook is dicht. Ster. Hey Patrick, weet je wat voor dag het is? Ja, onze ruim je kantoor op dag. Je weet wel van recyclevoorbedrijven.nl. Dus alle oude koptelefoontjes, toetsenborden, opladers, ventilators, lampen en koelvitrines verzamelen voor recycling. Dat is mooi, van recyclevoorbedrijven.nl. Maar het is ook je thuiswerkdag, dus vergeet je daar niet op te ruimen. Doei doei! Voor een gratis en duurzame oplossing voor al je elektrische afval op de zaak, ook voor grote complexe apparaten en bij verbouwing of renovatie, ga je naar recyclevoorbedrijven.nl. Uitgeroepen tot een van de 9 must-see tentoonstellingen wereldwijd. Ontdek de magische wereld van Laure Prouveau deze zomer in het Bond Museum Tilburg. Tickets via de bond.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1 Journaal. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de VNG, maakt zich zorgen om de asielplannen van het aankomende kabinet. In het hoofdlijnenakkoord wordt ingezet op een streng asielbeleid, met onder meer het intrekken van de spreidingswet en een verbod op het huisvesten van statushouders. Leden van de VNG stemmen tijdens het jaarcongres, dat vandaag en morgen wordt gehouden, over een resolutie die het kabinet oproept om de problemen niet af te schuiven op gemeenten. Lisbeth Spies is burgemeester van Alphen aan de Rijn en bestuurslid van de VNG. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat bedoelt u met afschuiven op de gemeente? Wij hebben samen met het kabinet afspraken geprobeerd te maken om eindelijk eens een keer uit de crisis te komen waar het gaat om asiel en opvang van mensen. En dat willen we graag op een goede manier kunnen blijven doen. En wat we nu zien is dat er allerlei maatregelen worden aangekondigd. Dat kan, hè? Dat mag. Dus een nieuw kabinet, nieuwe beleidsvoorstellen. Maar wij willen niet dat we weer in die ellende komen, dat we niet weten waar we aan toe zijn, dat er mensen op straat moeten slapen, dat we geen instrumenten hebben om de asielzoekers of mensen met een status goed te kunnen huisvesten. Want dat gaat ten koste van de veiligheid op straat, van de uitvoeringskracht van gemeenten. En wij willen dus graag met het kabinet, met het nieuwe kabinet, gaan zitten om zo snel mogelijk afspraken te maken om te voorkomen dat de ellende wordt afgewendeld op gemeenten. Want waar zitten de grootste zorgen van wat u als gemeente niet meer in handen heeft om het wel hanteerbaar te maken? Nou, we hebben een wettelijke taakstelling bijvoorbeeld op het huisvesten van statushouders. Dat zijn mensen die permanent in Nederland mogen blijven. Op dit moment zitten zo'n 19.000 mensen, statushouders, op asielplekken. Als wij deze mensen niet meer met voorrang mogen huisvesten, dan leidt dat tot heel veel extra druk op de asielplekken. Want dat betekent dat we dan constant nog meer asielplekken moeten blijven organiseren, omdat er nog steeds 19.000 mensen gebruik maken van die asielplekken, terwijl ze geen woning kunnen toegewezen krijgen. Dat zijn dingen die het kabinet wellicht van plan is. Zo staat het in het coalitieakkoord. Maar de termijn waarop en het orde houden in die asielketen is, denken wij, een hele belangrijke verantwoordelijkheid van kabinet en gemeente samen. En daar willen we graag zo snel mogelijk met het nieuwe kabinet over om tafel. En die spreidingswet die, zo is het voornemen, ingetrokken gaat worden, wat voor een effect heeft dat? Dat kan ook een heel negatief effect hebben, hè. We hebben met die spreidingswet vorig jaar heeft op datzelfde congres waar u het net over had, hebben gemeenten met 98,3% bepaald dat ze graag wilden dat die spreidingswet er kwam om de lusten en de lasten eerlijk over alle gemeenten te verdelen. Dus naar draagkracht zou iedere gemeente een aantal asielplekken moeten gaan organiseren. Daarmee zagen wij perspectief om uit die crisis te komen, omdat iedere gemeente zijn eigen bijdrage moest gaan leveren. Het kabinet heeft nu het voornemen, of het nieuwe kabinet heeft het voornemen om die wet af te schaffen. Dat kan, dat mag, hè? Dat is een keuze die ze daar hebben gemaakt. Maar hoe dan wel? En ons pleidooi is ook om niet nu te beginnen met het afschaffen van die wet voordat we een alternatief hebben. Dus dat maakt het extra noodzakelijk dat we zo snel mogelijk met dat nieuwe kabinet, met de nieuwe ploeg om tafel gaan om te voorkomen dat je oude schoenen weggooit voordat je nieuwe hebt. Ja, tegelijkertijd zullen er ook leden zijn die blij zijn dat het zou kunnen gaan gebeuren, want niet alle gemeenten zaten te wachten op die spreidingswet. Dat klopt, maar ik zeg wel, in ons vorige congres, op die vorige algemene ledenvergadering, was er onvoorstelbaar veel steun juist wel voor die spreidingswet. Nou is die spreidingswet niet het heilige doel, hè? Het is een instrument om rust en orde in die hele asielketen te gaan bereiken. En als het nieuwe kabinet denkt dat dat ook op een andere manier kan, nou, laat het ons weten. Maar laten we voorkomen dat we constant achter de feiten aan blijven lopen en de lasten over één of enkele gemeenten. Kijk naar Ter Apel, kijk naar Budel, kijk naar de gemeenten die wel die stap vooruit hebben gezet, dat we de lusten elders hebben en de lasten op enkele afwentelen. Dat moeten we niet willen. Ja. Vandaag is een interview met de Amsterdamse wethouder Rutger Groot-Wassink in het Parool en het AD. Portefeuillehouder asielzaken bij VNG. Tot nu, want hij trekt zich terug. Want, zegt hij, ik wil niet samenwerken met de PVV. Hij zegt dat Marjolein Faber, de beoogde minister voor asiel en migratie, het opvangprobleem helemaal niet wil oplossen. Hij wil, zegt hij, niet normaal maken wat ik niet normaal vind. Wat vindt u van zijn besluit? Hij heeft ons dat vrijdag gemeld. En dat is een heel persoonlijk besluit, waarbij hij ook aangeeft, dat is geen oproep naar anderen. Dit is mijn persoonlijke afweging. En ik heb de afgelopen periode met Rutger heel fijn samengewerkt. Ik respecteer zijn afweging dan ook. En gelukkig heeft hij ook aangegeven dat hij wel binnen de VNG actief wil blijven. Dus wij zetten de samenwerking op een wat andere manier voort. Ja, want dit is een stap die voor u niet aan de orde is? Het is zijn afweging. En natuurlijk hebben wij, tenminste zo zit ik erin, er komt een nieuw kabinet op basis van de verkiezingsuitslag van november vorig jaar. En we zullen dat nieuwe kabinet beoordelen op de daden binnen de grenzen van de rechtsstaat, vanzelfsprekend. Maar dit is wel de situatie zoals die is. En dat maakt dat de VNG de hand uitsteekt en samenwerking zoekt, ook met dit kabinet. Dank u wel. Lisbeth Spies, bestuurslid van die VNG. Over 5 dagen, komende zondag, is in Frankrijk de eerste ronde van de parlementsverkiezingen. President Macron schreef die onverwacht uit na de Europese verkiezingen, waar zijn partij een grote nederlaag leed. En het radicaal-rechtse Rassemblement National won toen fors, hoopt ook de komende verkiezingen te winnen. De campagne in Frankrijk is inmiddels losgebarsten. Vanavond is er een tv-debat tussen de premierskandidaten. Correspondent Frank Renaud. Frank, kun je nog steeds zeggen dat president Macron een enorme gok neemt door die vervroegde verkiezingen nu te houden? Nou, wel als je kijkt naar de peilingen, ja. De rechtsradicale partij van Marine Le Pen gaat, net als bij de Europese verkiezingen, ook nu op kop. En zou volgens die peilingen wel eens 34% van de stemmen kunnen krijgen en daarmee de grootste partij worden. Terwijl de partij van Macron als derde zou eindigen met maar 20% van de stemmen. En tussen die twee staat dan nog de linkse coalitie Nouveau Front Populaire met 28% op de tweede plaats. Dus kortom, Macron staat er helemaal niet goed voor. En er bestaat dus een risico dat hij straks niet meer de grootste fractie in het parlement heeft en een andere partij, links of radicaal rechts, een regering gaat vormen. En dat wordt dus heel moeilijk om te regeren. Het is natuurlijk ook een extreem korte campagne. Hoe loopt die? Dat wordt wel een bliksemcampagne genoemd. Het moet allemaal razendsnel gebeuren, omdat president Macron dus besloot om heel snel nieuwe verkiezingen te organiseren na die nederlaag bij de Europese verkiezingen eerder deze maand. En dat betekent dat de kandidaten nu dag in dag uit op pad zijn, het land ingaan, er wordt heel intensief campagne gevoerd en president Macron bemoeit er zelf mee, hoewel het om parlementsverkiezingen gaat. Gisteravond was er een podcast waarin hij gezegd heeft dat de programma's van radicaal rechts en de linksradicale partij LFI tot een burgeroorlog zullen leiden. Omdat die partijen, zegt hij, verdeeldheid zaaien, met name tussen moslims en niet-moslims. Dat is een hele harde aanval van de president op zijn tegenstanders. En dat laat natuurlijk zien dat de regering, dat Macron, dat ze onder druk staan. En dat Macron bang is om die verkiezingen te gaan verliezen zondag. Hebben Franse kiezers eigenlijk wel zin om binnen 3 weken, dus of na 3 weken, opnieuw naar de stembus te gaan? Nou, de animo lijkt best groot. Ja, misschien zelfs wel groter dan anders. Want de campagne is heel erg intens, omdat het allemaal in zo'n korte tijd moet. Ook omdat de twee partijen die nu in de oppositie zitten, links en radicaal rechts, nu op kop gaan in de peilingen. En tot slot natuurlijk omdat er gewoon veel op het spel staat. Het kan zo zijn dat de president straks moet gaan regeren met een premier van een hele andere politieke kleur. Dus de inzet is groot. En dat zien de Fransen ook. Hè. Wat illustratief is misschien, meer dan 1 miljoen Fransen had eind vorige week al een machtiging aangevraagd om iemand anders straks voor ze te laten stemmen, omdat ze zelf niet kunnen. En dat is echt veel meer dan bij de laatste verkiezingen. Uit peilingen blijkt bovendien dat 64% van de Fransen wil gaan stemmen zondag, terwijl bij de laatste verkiezingen voor het parlement maar 47% ging stemmen. Frankrijk een ander kiesstelsel dan wij in Nederland. Dat heeft ook wel invloed op hoe het allemaal kan gaan lopen de komende weken. Absoluut, dat kan zeker nog. Verrassingen zijn zeker mogelijk. Frankrijk kiest per kiesdistrict. In elk district gaat de winnaar naar het parlement. Dus het is winner takes all in elk district. En de verkiezingen worden gehouden dus in 2 rondes. Alleen de grootste partijen van de eerste ronde gaan door naar de tweede ronde. En het gevolg van het kiesstel is dat de partijen tussen die eerste en die tweede ronde gaan wheelen en dealen met elkaar, afspraken maken, coalities sluiten. De een helpt de ander in het ene kiesdistrict en in het andere kiesdistrict gaat het precies andersom. Allemaal om de kans op winst te maximaliseren. Nou, gaan de kiezers straks bij die tweede ronde ook weer strategisch stemmen. En het gevolg is dat de uitslag van de tweede ronde wel eens heel anders kan zijn dan de uitslag aanstaande zondag bij de eerste ronde inderdaad. Nou, vanavond dus dat eerste debat. Wat wordt daarvan verwacht? Dat is voor het eerst dat de lijsttrekkers elkaar de maat kunnen nemen, elkaar kunnen bekritiseren en dat de Fransen zich daarover een oordeel kunnen gaan vormen. Dus het is een belangrijk moment. Voor Macron is premier Gabriel Attal de lijsttrekker bij deze verkiezingen en degene die ook meedoet aan het debat vanavond. Hij zal moeten proberen te scoren natuurlijk om te stijgen in de peilingen. Voor Marine Le Pen is Jordan Bardella de lijsttrekker. Hij doet mee in het debat. Hij doet het goed, de campagne, maar hij is minder goed in tv-debatten, dus het wordt spannend voor hem. En bij de linkse coalitie die meedoet is het ingewikkeld, want die heeft nog geen officiële lijst. Daar zijn 4 deelnemende partijen namelijk nog niet over eens wie dat moet worden. Dus vanavond wordt links vertegenwoordigd door 1 van de partijleiders en donderdag bij het tweede tv-debat, daar neemt een andere leider van een andere linkse partij het woord. Frank, dankjewel. Correspondent Frank Renhout. Het NOS Radio 1-journaal. 16 minuten over 7. Defensieminister Kajsa Ollengren hield gisteravond bij Nieuwsuur een soort afscheidsgesprek. Ze denkt dat het nieuwe kabinet Oekraïne wel blijft steunen. Nou, in woorden hebben ze gezegd dat zij door willen met steun aan Oekraïne. Dat vind ik heel belangrijk. Ruben Brekelmans is altijd een hele sterke voorstander geweest van steun aan Oekraïne. De VVD ook als partij. Wij hebben voor dit jaar en volgend jaar ook de middelen al gereserveerd. En er zijn al heel veel contracten. Dus die leveringen zijn voorlopig echt gegarandeerd. Ja. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is dat het ook intrinsiek onderdeel is van het beleid om Oekraïne te steunen. Dus niet alleen voor Oekraïne, maar ook voor onszelf. De BVV is de grootste regeringspartij en die droeg tot voor kort Rusland een warm hart toe. Maakt zich geen zorgen. Ja, zeker. Want dat is de PVV inderdaad in het verleden was zelfs wat pro-Rusland. En daarna hebben ze wel de oorlog veroordeeld, maar wilden bijvoorbeeld de wapensteun niet steunen. Dus dat is zeker iets om in de gaten te houden. Dat zal vanuit de nieuwe coalitie moeten gebeuren. Maar dat zal ook heel breed vanuit de Tweede Kamer gebeuren. Want de Tweede Kamer steunt dit kabinet en dus ook het volgende kabinet als het gaat over Oekraïne. Ook een WNL Haagse lobby aandacht voor het nieuwe kabinet. De partijloze Dick Schoof is beoogd premier. Oud-minister van Defensie Joris Voorhoeven heeft er nog weinig vertrouwen in. Maar de premier moet steeds de problemen oplossen. Met voorstellen komen, mensen onder druk zetten, gaan er akkoord, want anders komen we er niet uit. En de premier vertegenwoordigt ook de regering in Brussel. Ja. Zowel bij de Europese Unie als de NAVO. Dus dat moet iemand zijn met natuurlijk gezag en ook politiek gezag, omdat die een kabinet aanvoert. Dat is meer dan het zijn van technisch voorzitter van de ministerraad. Volgens oud-staatssecretaris Jacques Wallagen hebben de partijen zich ook te veel gericht op binnenlands beleid. Nederland als open handelsland heeft gigantische belangen. De vrede raakt ons en de oorlog dus ook. Met andere woorden, het is een enorm risico om een kabinet wat vooral op een binnenlandse agenda is getuned aan het werk te zetten. En er zal dus van de premier, van de minister van Buitenlandse Zaken, van de minister van Defensie veel gevraagd worden om die agenda een beetje bij te stellen. Want uiteindelijk kunnen we in Nederland over van alles en af wat ruzie maken. Maar de werkelijkheid wordt internationaal bepaald. En dat was gisteravond op radio en tv. Tientallen mensen zijn gisteren geëvacueerd uit een brandende woontoren in Luik, meldt Omroep VRT. Bij de brand in de hoge woontoren viel 1 dode, er raakten 14 mensen gewond en 132 mensen moesten worden geëvacueerd. Dat ging niet zomaar, zei een verslaggever van de VRT gisteravond. Vandaag waren er ook 2 helikopters gemobiliseerd. Dus een helikopter die uit het Groothertogdom Luxemburg naar hier kwam. En dan nog een NH90 van Defensie die mensen uit het gebouw haalde met de helikopter. Dat was eigenlijk heel indrukwekkend om te zien allemaal. De brand brak uit in de kelder en verspreidde zich via elektrische leidingen naar de rest van het 85 meter hoge gebouw in Luik. Florence krijgt voor het eerst een vrouwelijke burgemeester. Volgens de Italiaanse krant Corriere della Sera won Sara Fornaro van de centrumlinkse Partito Democratico overtuigend de tweede ronde van de verkiezingen. Ze versloeg de centrumrechtse kandidaat met 60% van de stemmen. Ze was ook niet de enige centrumlinkse kandidaat die won bij de Italiaanse burgemeestersverkiezingen de afgelopen dagen. Ze kwamen ook onder meer Cagliari en Perugia in centrumlinkse handen. Een paar weken geleden bij de Europese verkiezingen was de radicaal-rechtse partij van premier Meloni nog de grote winnaar. De handel in avocado's tussen Mexico en de VS kan volgens perspro Reuters weer worden opgestart. Die werd vorige week stilgelegd nadat een Amerikaanse inspecteur tijdens een controle was aangevallen door bendes. De Mexicaanse en Amerikaanse autoriteiten hebben nu afgesproken samen de veiligheid te garanderen, vertelt de Amerikaanse ambassadeur in Mexico bij perspro Reuters. Entonces, el plan del gobierno de México, trabajando a la mano con nosotros, es de asegurar que cada uno de los empleados de nosotros tenga esa seguridad para que puedan hacer su trabajo como lo han hecho por muchos años. Dit moet garanderen dat werknemers van beide landen veilig kunnen werken, zoals ze al vele jaren hebben gedaan, aldus de ambassadeur. Mexico exporteert ieder jaar voor miljarden aan avocado's naar de Verenigde Staten. En de dodelijkste beul van Bangladesh is op 74-jarige leeftijd overleden. Daarover schrijft de BBC. En zou de meeste executies van het land hebben uitgevoerd. Tenminste 26, maar misschien wel 60. De man werd beul toen hij zijn eigen straf van 42 jaar uitzat voor moord en overvallen. Door het uitvoeren van die doodvonnissen kwam hij 10 jaar eerder vrij. Van seriemoordenaars tot politici in Bangladesh heeft de man volgens de BBC opgehangen. Hij schreef er ook een boek over en verdedigde zijn werk met de argumentatie: als ik ze niet ophang, doet iemand anders het. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er staan een paar files met behoorlijk wat vertraging. Dat zijn voornamelijk ongelukken. Op de A4 richting Antwerpen. Er was een aanrijding met een vrachtwagen bij Bergen-op-Zoom. Het staat nu stil vanaf de afrit Tolen. 5 kilometer met 3 kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht zijn bergingswerkzaamheden na een autobrand bij Nieuwerbrug. Dat veroorzaakt file vanaf Gouda. 11 kilometer met wel een uur vertraging. 2 rijstroken zijn zeker nog een uur afgesloten. Op de A28 van Zwolle naar Utrecht. Daar gebeurde een ongeluk bij Amersfoort-Vathorst. De vertraging is zo'n 3 kwartier vanaf Harderwijk. De linkerrijstrook is dicht. Regerend Europees kampioen Italië redde het vege lijf gisteravond op het EK voetbal. Tom van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat werd wel heel erg kielen tegen Kroatië, zeg. Ja, het was een wedstrijd die een beetje past in dit toernooi. Hè. Zeer vermakelijk. Het was misschien niet allemaal even supergoed, maar het was eigenlijk heerlijk spannend om naar te kijken. En ook door alles wat er gebeurde. Voor rust had Italië gewoon de leiding moeten nemen. Lukte niet. Kroatië ging nog aanvallender spelen, want die moesten echt winnen. Die konden niet anders. En toen kwam er dat moment na rust. Strafschop voor de Kroaten. Modric, de oude Modric, 38, miste de strafschop. Past een beetje in het beeld van het hele toernooi van de Kroaten. Maar binnen een minuut kwam de bal weer terug uit de afgeslagen penalty, zeg maar. En uitgerekend Modric tikte de rebound erin. Nou, 1-0 voor. Toen kwam er een enorme storm van de Italianen, maar die kregen hem er niet in. En eigenlijk net toen je dacht, nou ja, dan gaan die Italianen er dus waarschijnlijk zo goed als zeker uit. Hoewel die met die 3 punten nog wel een kansje gehad hadden. Toen 8 minuten verlenging. Eigenlijk kwam Italië er niet veel meer. Ze kwamen nog 1 keer. prachtig shot van Modric die zijn shirt zo'n beetje opat op de bank van spanning. En alsof hij voelde wat er kwam. En toen een werkelijk schitterende goal in de slotseconde. Er werd niet eens met afgetrapt. Makkeli, de Nederlandse scheidsrechter, floot daarna af. Italië door en Kroatië een hele 1000ste promiel kans nog via een hele ingewikkelde... Maar eigenlijk kun je zeggen Kroatië naar huis. En ja, het was een soort dramatische ontknoping. Heel veel spelers bleven ook op het veld liggen, met name de Kroaten natuurlijk. En ja, ze hebben ook matig gevoetbald, zijn terecht naar huis. En Italië ook matig gevoetbald, maar wel door in het toernooi. Vanavond Nederland-Oostenrijk. Nederland is al zeker van plaatsing voor de achtste finales. Denk je dat ze dan ook anders het veld ingaan? Nou ja, het heeft toch altijd invloed natuurlijk, omdat Nederland nu geplaatst is door die overwinning, omdat Albanië daar dan verloor van Spanje. En dan met die nummer 3 berekening, die zal ik je allemaal besparen. Maar goed, Nederland kan al worden ze derde, maar met 4 punten ben je altijd door. Maar ook Oostenrijk heeft 3 punten en een saldo van plus 1. En de grens ligt op dit moment op 3 punten en een saldo van min 3. Dus ook Oostenrijk zal zich wat rustiger voelen en hun eigen spel durven spelen. Dus ik denk wel degelijk dat het invloed heeft op de wedstrijd, omdat Oostenrijk meer risico durft te nemen om tweede te gaan worden. Die zullen Nederland wel degelijk zwaar onder druk gaan zetten. Ja, en het zal heel spannend wat dat betreft best wel zijn hoe het Nederlands elftal zich daartegen wapent en op wat voor manier ze daar onderuit willen voetballen. Want dat Oostenrijk, hebben we het eerder gezegd, is een zeer goed georganiseerd elftal. Misschien niet met grote individuele sterren, maar wel een hecht team. En wat heel goed tactisch van elkaar weet wat ze doen. Heeft goede indruk gemaakt op dit toernooi. Dus het wordt een hele, hele serieuze wedstrijd. En dan zijn er allemaal mensen die zeggen, ja, je kan beter derde worden dan eerst. En allemaal dat soort berekeningen, toernooi inkijkend. Nou, in dat opzicht ben ik het wel helemaal met Koeman eens. Die zegt, je moet gewoon met een overwinning en een goed gevoel naar de volgende ronde gaan. Want als je met een nederlaag als derde gaat, kan je theoretisch wel gaan rekenen. Maar dan voel je je toch minder lekker in het toernooi. Dus in heel veel opzichten toch gewoon een hele echte wedstrijd vanavond. En gaat hij dan, denk je, nog iets veranderen aan zijn opstelling? Nou, hij heeft in ieder geval de nationale discussie rond Memphis Depay gisteren gesloten door te zeggen, ja, er mogen heel veel mensen iets van vinden. Ik ga erover. En Memphis Depay is mijn spits. Daar ga ik mee spelen. Dat gezegd hebbende zegt hij in feite natuurlijk ook wel dat er niet hele grote wijzigingen zullen zijn. Achterin al helemaal niet. Als er weer wat verandert, kun je weer denken aan een terugkeer van Veerman misschien. En dan weer Frimpong niet. Of Simons naar de vleugel. Dat is eigenlijk de enige vraag die er een beetje boven hangt. Is overigens wel interessant. Ik zal het niet altijd technisch maken, maar als je onder druk komt, moet je vaker een lange bal gaan spelen om gewoon die bal weg te krijgen. En dan zou je juist denken dat je een grote, wat sterke spits nodig hebt, waar we er ook een paar van hebben. Maar goed, die keuze is er niet gemaakt, dus het is interessant om te zien hoe we onder dit Oostenrijk gaan uitvoetballen. Maar ik verwacht geen grote wijziging in de opstelling. Koeman is ook wel een coach die, als hij zijn vertrouwen in een elftal uitspreekt, zegt, dit is mijn elftal, hier ga ik het mee doen. En op die manier gaan we zorgen dat iedereen beter in vorm komt. En voetbal gaat via dagkoersen, maar de feitelijkheid is dat Depay tot nu toe 2 buitengewoon zwakke wedstrijden gespeeld heeft. En het is inderdaad, vooral de ogen zullen vooral op hem gericht zijn, hoe hij vanavond zal presteren, omdat zijn presteren ook wel van groot belang is, sowieso hoe de middenspits speelt voor het uiteindelijke resultaat van het Nederlands elftal. We gaan sowieso nog een weekje door, maar in welke positie, dat weten we vanavond om 7:50. Nou, hebben we het er morgen weer over. Tom, dankjewel. Oh, Crystal met Circles. Als ondernemer leef je voor de zaak, met volledige focus op jouw ambities en de toekomst. En jij weet, dat kan je niet altijd alleen. Samen kijken naar de kansen die er liggen, dat is wat we doen. Als accountant en adviseur, maar vooral als mens en specialist. Samen gaan met de Jong en Laan? Kijk op jonglaan.nl. Wist je dat alle bedrijfswagens vanaf 2025 fors duurder worden? Dat komt door de nieuwe BPM-regeling op benzine- en dieselvoertuigen. Fiat Professional heeft nog voldoende voorraad. Dus twijfel niet langer en stap dit jaar nog in. Je BPM-voordeel loopt dan op tot meer dan 20.000 euro. En wil je financieren? Dat kan al vanaf 6 euro per dag met Fiat Financial Lease. Meer weten? Ga snel naar fiatprofessional.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt wat nieuws, Wouter. WikiLeaks-oprichter Julian Assange komt waarschijnlijk op vrije voeten. Hij gaat schuld bekennen aan spionage in de zaak die de Amerikanen tegen hem hebben aangespannen. In ruil hiervoor mag hij terug naar thuisland Australië. De klokkenluider is al weg uit de gevangenis van Londen en op een vliegtuig gestapt. Waar naartoe is niet bekendgemaakt. Rutger Groot-Wassink stapt per direct op als voorzitter van de asielcommissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Deze Amsterdamse GroenLinks-wethouder weigert samen te werken met een kabinet waarin de PVV zit. Hij zegt dat het gaat om een persoonlijke grens. Groot-Wassink speelde de afgelopen jaren een belangrijke rol bij het zoeken naar noodopvangplekken voor asielzoekers. Voetbalvereniging Stevo in Geesteren had geen vergunning voor een groot spandoek. Zaterdag raakten 10 mensen gewond toen een groot spandoek dat aan een hijskraan hing naar beneden kwam. Er was ook geen vergunning voor vuurwerk, maar er werd wel vuurwerk afgestoken. En demissionair minister van Defensie Ollongren vindt dat Israël disproportioneel geweld gebruikt in Gaza. In Nieuwsuur zegt ze dat ze het eens is met commandant der strijdkrachten Eichelsheim, die eerder deze maand hetzelfde zei. Ollongren vindt ook dat Israël te weinig heeft gedaan om burgerslachtoffers te voorkomen. Bij Weerplaza, Alfred Snoek. Alfred, zon vandaag? Ja, heel veel zonneschijn. Op dit moment is het zo goed als onbewolkt in heel Nederland. Op de satelliet kan ik in ieder geval geen wolkje ontwaren. En misschien dat er in de loop van de dag wel wat stapelwolken vormen, met name landinwaarts. Maar het zonnige karakter, dat blijft behouden. Staat ook niet zo heel veel wind uit noordoostelijke richting. Op dit moment is het nog niet heel warm. Een graad of 16 in Drenthe, een graad of 20 à 21 in de Randstad. Maar de temperatuur zit in de lift. De zon die komt steeds hoger te staan boven de horizon. En uiteindelijk wordt het vanmiddag zo'n 24 graden op de Waddeneilanden en zo'n 28 graden in het midden, oosten en zuiden van het land. Aan de kust, daar steekt een zeebriesje op. Dus ga je naar het strand voor de verkoeling, dan ga je die vanmiddag ook zeker vinden. Ja, en vanavond dan verdwijnen de stapelwolken, schijnt de zon nog enige tijd uitbundig en blijft het in heel Nederland nog lange tijd goed warm. En dat goed warm blijven, blijft dat ook de komende dagen zo? Ja, voorlopig nog wel. Ook morgen bijvoorbeeld heel veel zonneschijn en temperaturen die zelfs nog een graadje hoger uitkomen. Een enkele 30 graden in Brabant en Limburg sluit ik morgenmiddag niet uit. En ook donderdag kan dat het geval zijn. Wel zien we dat er donderdag geleidelijk aan wat meer bewolking komt. En met name vrijdagochtend zijn er her en der wat buien aanwezig. Dan vrijdag draait de wind naar het westen en dat drukt dan de temperatuur. Want vrijdagmiddag is het nog zo'n 20 tot 23 graden. Alfred, dankjewel. Alsjeblieft. En Wijnand, hoe gaat het op de weg? Nou, de ochtendspits verloopt op de meeste plaatsen vrij normaal. De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 10 minuten vertraging. Maar uitzonderingen zijn er toch ook wel. Op de A4 richting Antwerpen, daar gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. Bij Bergen-op-Zoom, de vertraging is opgelopen tot meer dan een uur. De linkerrijstrook is dicht. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht, daar brandde een auto uit bij Nieuwerbrug. Die wordt nu geborgen. Dat veroorzaakt file vanaf Gouda-West, 12 kilometer met ook een uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Loopt daardoor ook vast op de N11 vanuit Alphen aan de Rijn voor de aansluiting met de A12. A28 van Zwolle naar Amersfoort viel door een aanrijding tussen Harderwijk en Amersfoort 9 kilometer. De vertraging is daar opgelopen tot 3 kwartier. Tijdelijk is de linkerrijstrook dicht. Ster. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Ik wil een tijdje in het buitenland gaan werken met mijn nieuwe boekhoudprogramma. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Bluebeard. Een bloedstollende opera in de Bisschop Kathedraal Utrecht. vanaf 21 augustus. Kijk op hollandopera.nl. Mis het niet. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Bluebeard, Holland Opera. Mis het niet. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. Uitgescholden worden als je een spel wint, als aan de orde van de dag in de gamewereld. Blijkt uit verkennend onderzoek van Help Wanted. Een hulplijn waar mensen online grensoverschrijdend gedrag kunnen melden. Ze noemen de gamewereld giftig en vinden dat er een cultuuromslag nodig is. Wasima Balmoussi van Help Wanted, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Wat hoort u van gamers over dat gedrag online? Ja, dat het gewoon niet kan en dat ze dat dagelijks mee te maken hebben. En dat het soort van ook genormaliseerd is in de online gamingwereld. Maar dat moet echt doorbroken worden. Want wat gebeurt er allemaal? Bijvoorbeeld ik, met mijn eigen ervaring. Naast mijn werk bij Help Wanted ben ik een gamer en ook een game-influencer. Zo speel ik dagelijks een game en soms stream ik ook. Dus dan kunnen mensen ook naar mij kijken, zoals mijn volgers. En dan maak ik bijvoorbeeld mee als ik iemand inmaak en dat hij dan mij helemaal uitschalt en dat ik niet hoor te gamen omdat ik een vrouw ben en vrouwen horen in de keuken te staan. Dat krijg ik heel vaak te horen. En soms gaat het ook gepaard met doodswensen of racisme en bedreigingen. En ja, dat is gewoon niet leuk en ja, dat kan gewoon niet meer. En dat zijn dan mensen die simpelweg niet tegen hun verlies kunnen of zit er meer achter? Ja, onder andere. Maar soms is het ook gewoon, heeft het te maken met vrouwenhaat of haat tegen LHBT+ personen. En soms is dat ook gewoon omdat ze gefrustreerd zijn, omdat ze in de heat of the moment boos zijn op de tegenspeler, omdat hij eigenlijk heeft gewonnen en daar niet tegen kunnen. Wordt er iets aan gedaan? Heel weinig. Zo heb ik gemerkt in het onderzoek dat veel spelers, bijvoorbeeld de vrouw die ik heb geïnterviewd, en haar kon je zien dat ze een vrouwelijke gamertag heeft. Dat is dus de naam die je gebruikt in een game. En ja, ze heeft het moeten veranderen, omdat ze echt gewoon helemaal gek en echt dood mee werd gegooid. En ze kreeg gewoon doodsbedreigingen. Ze werd echt, mensen zeiden tegen haar van dat ze haar zouden aanranden. Ze ging ook op zoek naar social media. En zoals het helemaal zat, ze zei, ik kan hier gewoon niet meer tegen, weet je wat, ik ga gewoon mijn naam veranderen. Dus heeft zijn naam naar een neutrale naam veranderd en nu krijgt ze het veel minder. Dit is dus iets wat je dan zelf kunt doen, maar dat is misschien niet fijn, want je moet een soort anoniem dan gaan gamen. Ja. En is het mogelijk om het veiliger te maken? Wat zou er moeten gebeuren? Ja, in ons onderzoek hebben we ook aanbevelingen gedaan. En waaronder dat bijvoorbeeld de game-industrie zelf verantwoordelijkheid moet nemen hierin. Denk aan bijvoorbeeld betere moderatie, betere rapporteersystemen. En ook interactief met gamers die het dagelijks mee te maken krijgen, dus met toxicity. Dat ze dan samen met de gameontwikkelaars tot effectieve oplossingen kunnen komen. En een andere bijvoorbeeld is regulatie. Dus bijvoorbeeld dat de Nederlandse overheid moet richtlijnen voorschrijven aan gameontwikkelaars en gameplatformen. Voordat ze een game met een online aspect op de markt zetten. En dat dit ook gewoon ook wordt gehandhaafd. Ja, maar betekent het dat mensen moeten gaan meekijken terwijl er gespeeld wordt? Hoe bedoel je? Met moderatie? Nou, als je moet modereren, dan moet je in de gaten houden wat er gebeurt. Dus moeten ze dan gaan meekijken tijdens het spelen? Of is het meer dat ze iets moeten doen met meldingen? Ja, dat ze gewoon de meldingen eigenlijk serieuzer moeten nemen. Bijvoorbeeld, ja, als jij rapporteert in een game, vaak krijg je geen terugkoppeling. Vaak krijg je ook gewoon geen feedback of het door is gekomen. Dus daaraan, dat is gewoon echt de prioriteit, dat ze daaraan werken. En dat ze daar ook over transparant mogen zijn. Dus meer over praten. Dank u wel. Wasima Balmoussi van Help Wanted. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Nooit eerder begon de Europese Unie onderhandelingen voor toetreding met een land in oorlog. Tot vandaag. In Luxemburg beginnen de gesprekken met Oekraïne en ook met Moldavië. En Moldavië is nou juist een land waar veel Oekraïners naartoe zijn gevlucht sinds de oorlog is uitgebroken. EU-correspondent Kisha Hekster peilde er hoe mensen tegenover het EU-lidmaatschap staan. Een grote fontein waar kinderen aan het spelen zijn in een buitenwijk van de Moldavische hoofdstad Chisinau. Even verderop staan twee stands vlak tegenover elkaar op straat. Eentje is blauw met gele sterren van de Europese vlag. En de ander rood met een witte ster, duidelijk een verwijzing naar het socialisme. En vanuit allebei de stands wordt campagne gevoerd. En waar de een niet kan wachten tot Moldavië toe gaat treden tot de Europese Unie... We hope by 2030 we'll be full members. ...is de andere terughoudender. En wil die juist ook goede betrekkingen met Rusland. Также мы должны уделять особое внимание и конструктивному диалогу с Востоком, да. Евгений Синкевичи is lid van het parlement van Moldavië. Het is een dertiger met een zwarte baard. En zijn grote droom is dat zijn land zo snel mogelijk lid wordt van de Europese Unie. Our president set a goal for us, so that by 2030 we will be a members of the European Union. Onze president wil dat ons land al over 6 jaar lid is, zegt Eugeniu. En wij zullen er alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen. Om te voldoen aan alle criteria. The European Union has proven to provide peace, democracy, prosperity to all its member states. Het is van het allergrootste belang, het lidmaatschap van de EU, zegt Eugeniu. Want ook de Moldaviërs willen profiteren van wat de Europese Unie te bieden heeft. Vrede, democratie en welvaart. Maar Nikita Romanski van de stand tegenover hem, die kijkt daar toch echt wel anders naar. Hij is de perswoordvoerder van de jongere afdeling van de Socialistische Partij. Die ook veel belang hecht aan goede banden met Rusland. We hebben niets niet meer против Европы. We hebben niets meer против европейских ценностей, против стран Европейского Союза. Wij hebben niets tegen goede banden met Europa, zegt Romanski. Maar de banden met Rusland en de voormalige Sovjet-republieken moeten ook goed zijn. Maar we moeten vooral onze eigen koers varen. En onze eigen positie kiezen die in het belang is van de burgers van Moldavië. Hij staat niet alleen. Hij wordt gesteund door zo'n 30% van de Moldaviërs. Maar goede banden met Rusland, dat klinkt de Oekraïense Olha als gruwel in de oren. Zij vluchtte 2,5 jaar geleden, toen Rusland haar land binnenviel. Van Odessa naar Moldavië. 2 maanden na de invasie werd dochter Julia geboren. En samen zijn ze nu aan het spelen op een glijbaan en een wipkip in een speeltuin even buiten het centrum van Chisinau, de hoofdstad van Moldavië. Julia in een roze jurkje, haar moeder in een roze t-shirt. Natuurlijk wil ik dat mijn dochter deel gaat uitmaken van de Europese Unie. Ik wil dat Julia in de Europese Unie gaat wonen, in een beschaafd en ontwikkeld land. Dat ze een kans krijgt om te gaan studeren. Een kans op vrijheid van meningsuiting. Dat wil ik echt. Het wordt сложно, почему в Украине действительно очень большая коррупция, но потихонечку этой коррупции мы избавляемся. Ze weet ook wel dat er in de EU zorgen zijn over de corruptie in Oekraïne en dat het land nog lang niet klaar is om lid te worden van de EU. Ik snap dat dit lang gaat duren, zegt Olha. Toetreden tot de Europese Unie betekent dat Oekraïne helemaal niet meer corrupt is. Dat zal niet snel gebeuren. Het moet stapsgewijs gaan, langzaam en geleidelijk. Maar alles beter dan een toekomst met Rusland. Ik haat ze daar. Lid worden van de Europese Unie is voor ons een grote droom. Consulente Kisha Hekster. Kisha, jij bent dus in die Moldavische hoofdstad, Chisinau, omdat de onderhandelingen beginnen voor Oekraïne en Moldavië. Hoe gaan die onderhandelingen in zijn werk? Ja, dat is een proces van jaren en jaren. Eigenlijk op alle terreinen van de Europese Unie moet Moldavië en ook Oekraïne zijn wetgeving in overeenstemming brengen. En dat betekent ook tienduizenden pagina's aan wetgeving overnemen. Die zijn onderverdeeld in 33 hoofdstukken. Ja, op terreinen als economie, rechtsstaat, corruptie, onderwijs, eigenlijk alles wat je kan bedenken, moeten onderhandelingen over gestart gaan worden. En vanmiddag in Luxemburg is dan inderdaad een ceremonieel begin. Daarna gaat het harde werk beginnen. En allebei de landen zijn heel ambitieus. Zeggen dus dat ze dat in 2030, dat lidmaatschap, al op zak willen hebben. Maar ik denk dat er in Brussel en in Luxemburg niet iedereen gelooft dat ze dat ook echt gaat lukken. Want het is echt heel erg veel werk. Ja, dus hoe staan de landen ervoor? Dat is dan ook de grote vraag. ze hebben dus het echt allebei. Eigenlijk... Sorry, Kiesje, je viel heel eventjes weg. Hoe staan ze ervoor? Ja, er is nog heel veel werk aan de winkel. Maar het feit dat ze nu mogen beginnen... betekent ook dat ze al heel veel werk hebben gedaan. Dat is niet zomaar een mening. Daar zijn allemaal voorwaarden voor. En die worden vastgelegd en bepaald door de Europese Commissie. Die brengt daar onderzoeken over uit. En daarna zeggen de lidstaten allemaal... ja, wij vinden ook dat het ze ver genoeg zijn gekomen... om te gaan beginnen met onderhandelen. Dus ze hebben allerlei... veranderingen al doorgevoerd, bijvoorbeeld op het terrein van de bestrijding van corruptie of het witwassen van geld, maar ook het vervangen van corrupte rechters door rechters die onafhankelijk zijn, de banden van oligarchen, rijke Oekraïners en Moldaviërs, bijvoorbeeld met de media. Op al dat soort terreinen zijn al veranderingen doorgevoerd en zullen ook nog heel veel veranderingen moeten worden doorgevoerd. Nou hoorden we in jouw reportage ook een Moldaviër die zegt, ja, maar we moeten toch ook rekening blijven houden met Rusland. Hoeveel Moldaviërs denken er zo over? Ja, dat is zo tussen de 20% en 30%. En dat is omdat Moldavië was niet zo heel lang geleden... nog enkele decennia geleden een onderdeel van de Sovjet-Unie. Dus dat sentiment dat is hier best wel sterk. En je ziet ook dat Rusland daar gebruik van maakt. Die proberen dat die pro-Russische sentimenten... eigenlijk nog verder te beïnvloeden. Bijvoorbeeld door hier pro-Russische stroommannen neer te zetten in de politiek. En ook allerlei campagnes te voeren, websites aan te vallen, met internet aanvallen. Dus ja, je ziet hier echt dat hier ook voor de Russen echt iets te halen is. En daar zijn mensen ook gevoelig voor. En in Brussel, hoe kijken ze daar juist naar deze twee landen en de mogelijkheid dat ze binnen de EU komen? Nou, dat is niet helemaal zonder zorgen. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Oekraïne, dat is een gigantisch groot land. Er is uitgerekend dat als zij ooit lid zouden worden... dat zij bijvoorbeeld in één klap alle landbouwsubsidies... van de hele Europese Unie zouden moeten krijgen. En heel veel geld dat gebruikt wordt om landen die armer zijn dan de anderen... een soort overgang te bieden om daar ook mee van te profiteren. Dus de EU is zich ook aan het voorbereiden op zo mogelijk lidmaatschap van Moldavië en van Oekraïne. En dat betekent dat de EU ook allerlei interne hervormingen zal moeten doorvoeren om op tijd zelf ook klaar te zijn, mocht het zover komen. Dus een beetje met angst en beven, maar tegelijkertijd willen ze ook Moldavië en Oekraïne perspectief bieden, omdat ze zeggen, ja, als wij het niet doen, als we ze niet bij Europa proberen te betrekken, dan is het straks Rusland of misschien ook wel zelfs China dat gaat proberen om de invloed hier verder uit te breiden. En dat willen we ook niet. Kiesje, dankjewel. Correspondent Kiesje Hekster. Een inzamelingsactie voor de Amsterdamse daklozen die een portemonnee naar de politie bracht, is volgens AT5 een groot succes. Gisteren vertelden we over de dakloze Hadjer in Amsterdam die een portemonnee met 2000 euro vond en gewoon netjes naar de politie bracht. Na dit eerlijke verhaal is er een crowdfunding voor hem gestart. En het kan zijn leven compleet veranderen, schrijft de lokale zender AT5. De teller staat na een dag op bijna 30.000 euro. Zo. Dat is dan 15 keer zoveel als wat hij in de portemonnee vond. Ja. Ja, dat gaat lekker. En verder heeft hij ook gratis maaltijden, knipbeurten en een baan aangeboden gekregen. Oh, een baan. Daar heeft hij nog meer aan dan die 30.000 euro. Dat is op termijn al helemaal fantastisch natuurlijk. Met dat geld wil Hadje in ieder geval een dak boven zijn hoofd regelen, zodat zijn kinderen weer langs kunnen komen. Ja, dit verhaal wordt toch langzamerhand steeds mooier, hè? Ja. Ook wel eens eerder behandeld in deze uitzending. Misschien kan je het dan wel herinneren. De Ladies Lounge in een museum in Australië. Oh ja. In een vleugel van dat museum waren alleen vrouwelijke bezoekers welkom. Als een soort kunstproject. De enige mannen in de vleugel waren butlers die champagne serveerden aan de vrouwelijke gasten. En toen kwam er een man die hier een rechtszaak over aanspande. Dat was toen de vorige keer het nieuws. Want discriminatie vond hij. En schrijft The Guardian nu, hij heeft gelijk gekregen van de Australische rechter. Die vleugel is gesloten. Maar het museum is niet voor één gat te vangen. Als reactie is er nu kunst van Picasso op het vrouwelijke toilet gehangen. Dus toch nog een afdeling waar de mannen niet mogen komen. En zo gaat het nog even door, denk ik. Een man in Thailand kreeg de schrik van zijn leven na een dutje. Die werd wakker met een grote cobra in zijn onderbroek, weet de Telegraaf. De man besloot een bekende lokale slangenvanger te bellen en bleef ondertussen doodstil op bed liggen. De cobra kon uiteindelijk uit zijn onderbroek worden gehengeld met een haak. en is daarna netjes in een zak meegenomen. Een filmpje op Facebook van de reddingsactie is inmiddels 1,4 miljoen keer bekeken. En in reacties onder dat filmpje uiteraard ook de foute grap dat gelukkig niet de verkeerde slang is gevangen. Maar ja. Cobra is toch hartstikke groot? Ja, dat is inderdaad zo. Maar het was geen gevaarlijke cobra, geloof ik. Ja, maar in je onderbroek. Oké. Ik moet dat filmpje gaan bekijken. Ik denk het ook. En er was chaos in Amsterdam gisteren door de komst van een bekende Amerikaanse YouTuber, iShowSpeed. Die maakte een reis door Europa. En er kwamen in Amsterdam zoveel fans op af voor een foto dat hij volgens Omroep NH niet meer normaal over straat kon. Nou nee, hier horen we hoe hij een auto invlucht. Follow me, follow me. Pick up. Damn, Chad. Look at all these mothers. Oh, shit. Ja, hashtag ophef. Daar is het natuurlijk die YouTubers ook altijd wel een beetje om te doen. Maar dat leverde het ook wel op in Amsterdam. Er ging nog het water op met een bootje. Werd opnieuw belaagd door fans. Het werd uiteindelijk zo erg dat iShowSpeed werd weggevoerd door de waterpolitie. En naar eigen zeggen wist hij ook niet wat hem overkwam. Netherlands is number one. I thought Albania was crazy. Fuck that. Netherlands is the most craziest country I've ever been to. Nou, die kunnen we in onze zak steken. Tot nu toe waren de fans in Albanië de gekste. Maar bij deze YouTuber staat Nederland nu op nummer 1. Jee, op nummer 1. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Op de A12 Arnhem richting Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Maarsbergen. De vertraging loopt nu snel op. Nu ruim 3 kwartier vanaf de afrit Oosterbeek. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Barneveld en Amersfoort over de A30, A1 en de A28. Op de A4 richting Antwerpen daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk met een vrachtwagen bij Bergen op Zoom. De vertraging is daar 3 kwartier. De linker rijstrook is dicht. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht. Daar gebeurde een ongeluk bij Amersfoort-Vathorst. Het oponthoud is 3 kwartier vanaf Harderwijk. Er is 1 rijstrook open. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. Zeg ik ja, dan zeg jij nee. Dat is altijd zo geweest. Ik ken je beter dan wie dan ook, maar ik heb nog zo vaak geen idee wat er omgaat in je hoofd, waar je in je hart van droomt. Weet alleen dat ik alles kan, zolang jij maar in mij gelooft. En dat we vechten wil niet zeggen dat het slecht gaat. En als ik wegga, denk dan niet dat ik je loslaat. Want zo. Na jaren weer een nieuw nummer van IOS samen. Het is 6:06. Mausolea, grafkelders en grafkapellen. Harry Leuwek uit Ammerlo is gegrepen door grafmonumenten. De afgelopen jaren reisde hij met zijn camper door het land op zoek naar bijzondere graven. En vandaag brengt hij een boek uit waarin hij 145 bijzondere grafmonumenten beschrijft. Harry Leuwek, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat heeft u met die grafmonumenten? Ja, wat heeft u daarmee? Het is een fascinatie van mijn jeugd al. Dat ik dit soort bijzondere dingen heel fascinerend vind. Ook oude kerken. Het heeft iets mystieks. Volgens mij, het zit gewoon in me. Want wat vindt u een mooi grafmonument? Wat vindt u mooi? Er zijn zoveel mooie. Er zijn bijvoorbeeld een heel mooi grafmonument is het grafmonument van Frank Cooper in Akkrum in Friesland. Dat is een bijzonder mooi monument, ook een groot monument. Hele mooie specifieke materialen zijn daar gebruikt. En dat is een hele mooie. Maar dat is een bepaalde vorm. Er zijn ook andere monumenten. Zoals ik bijvoorbeeld, in de eerste plaats natuurlijk ons grafmonument van de graaf in Almelo, waar ik dus zelf woon. Dat is dus een bijzonder mooi monument. Maar als je nou kijkt naar de in de Kouberg in Valkenburg, waar vier monumenten naast elkaar, tegen elkaar gebouwd zijn, tegen de Kouberg-wand aan. Ja, en die mergelwand helemaal. Ja, dat is heel erg mooi. Ja, ik vind dat mooi. Zijn het dan de monumenten met pracht en praal die wat u betreft uitspringen? Nou, niet per se met pracht en praal, maar het is een combinatie van de steensoort. Welke materialen zijn er gebruikt? Funeraire tekens is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Ik kijk dan ook of de familienaam erop staat. De staat van het monument, de Bijbelse opschriften die er vaak op staan, spreuken. En andere versieringen, bouwkundige versieringen, ouderdom, stijl. Dat zijn allemaal bepaalde componenten waar ik dus naar kijk, wat ik mooi vind. Ja. Maar het is wel zo als ik gewoon op een gewone normale begraafplaats loop. En ik zie dus de gewone standaard stenen die daar staan. Ja, dat doet mij niet zoveel. Maar ik vind wel dus de opzichtige, daar houd ik wel van. Ja. Heeft u in de loop der jaren dus alle begraafplaatsen in Nederland bezocht om te kijken? Nee, niet alle begraafplaatsen. Het is wel zo, ik heb op internet en zo wat er dus allemaal te vinden was, hebben we allemaal opgezocht, daar heb ik een lijst van gemaakt. En toen zijn we rondgetrokken. En dus de foto's gemaakt? Ja. Ik heb heel veel foto's gemaakt. Foto's allemaal mooi netjes bewerkt. En het is een mooie beschrijving uiteraard van het monument. Waar dus ik probeer in een korte beschrijving een zo goed mogelijk beeld te schetsen van het monument. En wat er allemaal te zien is. Hoe groot, welke specifieke tekens dat hij heeft, welke materialen. En dan komt er een mooie overzichtsfoto op. En dan nog wat detailfoto's op de rechterpagina. En moet u dan nog toestemming vragen aan de familie eigenlijk om dat in zo'n boek op te nemen? Nou, dat heb ik niet gedaan. Okay. Ik heb geen specifieke familieperikelen opgenomen. Alleen het grafmonument en de naam die je dus ook vindt op het grafmonument. Meestal staat er ook een 145 in totaal. Nou, dat zijn er nogal wat. Allemaal in het boek Bijzondere herinneringsplekken op de Nederlandse dodenakkers. Harry Leuwek, dank u wel. Elke toerdag vaste prik. Volg de Tour van minuut tot minuut. Dat kleine mannetje in die gele trui die al zoveel mooie dingen heeft laten zien. Vanaf zaterdag. Elke toerdag vanaf 2 uur. Radio Tour de France, ça roule. Goed, zometeen natuurlijk de ontknoping van deze etappe. Luister elke toerdag NOS Radio Tour de France. NPO Radio 1. Qui écoute? Wie luistert? Wie weet meer? Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp. Moeten we het niet laten bezorgen? Nee joh, dat past. Oh, past tegenwoordig ook niks meer in een auto, hè? Dat is niet zo slim. Gelukkig is alles makkelijk en snel geregeld met een autoverzekering van Allianz Direct. Bespaar je ook gemiddeld €225. Allianz Direct. It's not hard to be smart. Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Met inspirerende communicatietrainingen. Bekijk alle trainingen op lovaneck.nl. Hij is een van de meest invloedrijke kunstenaars ter wereld. Sir Isaac Julian. Zijn indringende, oogstrelende overzichtstentoonstelling What Freedom Is To Me is nu te zien in Museum Bonnefanten, Maastricht. Hoor je dat? Inderdaad, even helemaal uit. Dat zijn een stuk minder prikkels zo. Want voor veel mensen met een hersenaandoening komt zelfs de kleinste prikkel bikkelhard binnen. Denk je eens in hoe heftig dat is. Kijk wat jij kan doen op hersenstichting.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. WikiLeaks-oprichter Julian Assange komt waarschijnlijk vrij. Een overzicht van nieuws. Wouter Hoogmoed. WikiLeaks zegt dat Julian Assange het Verenigd Koninkrijk waar hij vast zat heeft verlaten. Hij is waarschijnlijk onderweg naar een eiland in de buurt van Australië, zijn thuisland. Amerika spande een rechtszaak aan tegen Assange omdat hij vertrouwelijke documenten openbaar had gemaakt. Daaruit bleek dat Amerikaanse militairen mensenrechten hadden geschonden. Volgens persbureaus Reuters en AP heeft Assange nu een deal gesloten. Hij wordt veroordeeld tot 5 jaar cel voor het openbaar maken van de documenten, maar hoeft die straf niet meer uit te zitten omdat hij al lang heeft vastgezeten. De Amsterdamse wethouder Rutger Grootwassing stapt per direct op als voorzitter van de asielcommissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De GroenLinks-wethouder weigert samen te werken met een kabinet waarin de PVV zit. Grootwassing zegt dat het gaat om een persoonlijke grens. Hij noemt de PVV een extreemrechtse partij die een bedreiging vormt voor de democratische orde en de rechtsstaat. De afgelopen jaren had de wethouder een grote rol in de zoektocht naar noodopvangplekken voor asielzoekers. Demissionair minister van Defensie Ollongren vindt dat Israël disproportioneel geweld gebruikt in Gaza. In Nieuwsuur zegt ze dat ze het eens is met commandant der strijdkrachten Eichelsheim, die eerder deze maand hetzelfde zei. De minister vindt ook dat Israël te weinig heeft gedaan om burgerslachtoffers in Gaza te voorkomen. Bij een brand in een woontoren in Luik in België is een dode gevallen. 14 mensen raakten gewond, van wie er 2 slecht aan toe zijn. De brand brak gistermiddag uit in de kelder en verspreidde zich via de elektrische leidingen naar de rest van het 85 meter hoge gebouw. Vanwege de rook in de trappenhuizen gingen veel bewoners op hun balkon staan. Mensen werden daar weggehaald door brandweerlieden uit helikopters en er werden ook ladderwagens ingezet. De evacuatie in Luik duurde tot laat in de avond. Voetbalvereniging Stevel in Geesteren had geen vergunning voor een groot spandoek en ook niet voor vuurwerk. Zaterdag viel bij een oefenwedstrijd tegen FC Twente een groot spandoek op een aantal supporters. 10 mensen raakten gewond. Op de aanvraag voor de evenementenvergunning was bij de vraag over spandoek nee aangekruist. Ook bij de vraag over vuurwerk staat nee. Maar bij Omroep Oost was te zien dat voorafgaand aan de wedstrijd wel degelijk vuurwerk werd afgestoken. Het Nederlands elftal is zonder zelf te spelen door naar de achterfinales van het EK voetbal. Albanië verloor gisteravond met 1-0 van Spanje, waardoor Oranje minstens bij de beste nummers 3 hoort die doorgaan. Nederland speelt vandaag zelf tegen Oostenrijk en kan ook nog groepswinnaar worden of tweede in de pool. Het weer zonnig vandaag, 24 graden in het noordwesten tot lokaal 29 in het zuiden. Door een wind vanaf zee wordt het in de loop van de dag langs de kust wel wat koeler. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Op de meeste plaatsen verloopt de ochtendspits redelijk normaal. De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 10 tot 15 minuten vertraging. Uitzonderingen zijn er ook. Dat zijn voornamelijk ongelukken op de A4 richting Antwerpen. Bijvoorbeeld, daar was een aanrijding met een vrachtwagen bij Bergen op Zoom. De vertraging is een half uur. De linkerrijstrook is dicht. Meer oponthoud is er op de A12 Arnhem richting Utrecht. Na een ongeluk bij Maarsbergen. Ongeveer een uur vanaf de afrit Oosterbeek in 10 kilometer file. 2 rijstroken zijn dicht.

Het is ook wel opvallend dat bijvoorbeeld de Australische premier Anthony Albanese nog niet heeft gereageerd. En volgens mij Joe Biden ook niet. En dat wijst er denk ik op dat ze afwachten dat dit echt een diplomatieke oplossing is geweest. Dat er heel lang achter de schermen is gewerkt om toch tot deze conclusie te komen. En dat ze nog even afwachten tot dan tot die daadwerkelijke hoorzitting voorbij is in de komende uren. Maar dan zal hij dus zeer waarschijnlijk als vrij man terug kunnen naar Australië. En zijn familie, die ik eerder heb gesproken, die zegt ja, dat ze blij zijn dat eindelijk die diplomatieke druk van de Australische overheid, maar ook van het Australische volk en andere parlementariërs, dat uiteindelijk is gelukt en dat hij dus naar huis kan komen. Amerika-correspondent Marieke de Vries. Marieke, merk je die terughoudendheid toch ook wel ook in de VS? Ja, het wordt allemaal toegeschreven aan de rechtbankdocumenten die door de advocaten van Assange zijn vrijgegeven. Daarin staat die overeenkomst. Er is nog inderdaad geen reactie van het Witte Huis. Ook nog geen reactie van de andere potentiële kandidaat van de Republikeinse Partij, Donald Trump, hierop. Er hing hem een gevangenisstraf van maar liefst 175 jaar boven het hoofd in de Verenigde Staten. Waarom zouden ze deze deal hebben gaan sluiten? Waarom zouden ze hem gaan sluiten of hebben gesloten? Ja, Biden wilde deze zaak al langer afsluiten. Dat was wel bekend. Hij zat ermee in zijn maag. Het is natuurlijk nog een erfenis van de regering waar hij toen vicepresident was, de regering Obama. De onderhandelingen hierover waren ook al langer aan de gang. Nou ja, met dit dus nu als resultaat. Maar voorvechters van de persvrijheid in Amerika, die verwijten het de regering Biden dat ze uiteindelijk van Assange een schuldbekentenis hebben geëist voor het vergaren van informatie die de overheid liever verborgen had gehouden. Dus ja, gevreesd wordt nu door die voorvechters van persvrijheid dat nog wel eens een afschrikwekkende werking kan hebben op andere onderzoeksjournalisten. Correspondenten Marieke de Vries en Meike Weijers. Het is 8:10. Keniaanse politietroepen reizen vandaag af naar Haiti. Dat melden bronnen binnen de regering en de Haitiaanse politie. Het land wordt al maanden geteisterd door bendegeweld en is daardoor in een diepe crisis beland. Deze internationale missie moet de orde in het land herstellen. Die troepenmacht uit Kenia zou al veel eerder afreizen naar Haiti. Latijns-Amerika-correspondent Nina Jurna vertelt waarom het zo lang heeft geduurd. Ja, dat klopt. Dat akkoord is ook al eerder gesloten. En eigenlijk half mei stonden de eerste militairen al klaar om naar Haiti te gaan. Maar die missie is toen toch afgelast, omdat de infrastructuur in Haiti nog niet in orde was. Er was nog niet een goede basis. Er werd nog aan gebouwd. Er waren nog geen gepantserde voertuigen aanwezig. Maar nu lijkt alles dus geregeld. En nu komen de eerste pakweg 400 Kenianen daaraan. En die moeten dus uiteindelijk daar inderdaad orde op zaken stellen. Dit is trouwens de eerste groep van een groep van 1000 politieagenten en militairen die er in deze eerste fase gaan komen. En die worden dan naderhand ook nog aangevuld met mensen uit de Cariben, mensen van andere Afrikaanse landen. Het is een enorme missie die ook betaald wordt vooral door de Verenigde Staten, die zelf niet meedoen, maar die wel geld op tafel leggen. Iets van $300 miljoen. En het staat dus allemaal inderdaad onder leiding van Kenia. Ja, en het blijft toch wel verbazingwekkend dat het Kenia is die dit gaat leiden? Of is het toch logisch? Ja. Ja, nou ja, er zijn in het verleden al vaker VN-missies in Haiti geweest. Tussen 2004 en 2017 waren er verschillende missies. Er is toen veel misgegaan. VN-militairen die cholera brachten. Militairen die zich schuldig maakten aan seksueel geweld. Het ligt dus ook heel gevoelig in Haiti, dit soort missies. En de hoop is eigenlijk nu dat als er nu eens niet met westerse landen in zee wordt gegaan, maar met Afrikaanse landen en dus ook Caribische militairen en agenten, dat het een andere werking heeft. En Kenia heeft zichzelf dus naar voren geschoven. De president van Kenia die zei ook van wij staan zij aan zij met de Haitianen, wat ook mensen van Afrikaanse afkomst zijn. En dat steunen wij ook over de hele wereld. En zij worden dan aangevuld door mensen uit Jamaica, Grenada, Paraguay, Nigeria, andere Afrikaanse landen. Dus de hoop is dat het dan nu anders gaat dan hoe dat in het verleden is gegaan. En is het nog steeds hard nodig? Want hoe gaat het in Haiti? Ja, het is daar nog steeds enorm gewelddadig. De bendes die hebben nog steeds meer dan 80% vooral van de hoofdstad in handen. Die bendes die bestaan al decennia lang, maar hun macht is eigenlijk vooral de laatste maanden enorm toegenomen nadat er een president Henri ontslag heeft genomen. En hij was weer de opvolger van een president die in 2021 vermoord is. En ja, toen is het ook allemaal al geëscaleerd. Dus die bendes die krijgen steeds meer terrein. En er is sinds kort een overgangsraad, is een nieuwe president geïnstalleerd. Maar ja, deze gewapende bendes die maken het land nog steeds enorm onveilig. En deze Keniaanse veiligheidsmacht, deze missie, die moet dus nu eigenlijk orde op zaken komen stellen. Ja, maar dat lijkt me dus wel een enorme taak. Kunnen ze dat wel? Ja, nou, dat is dus de vraag. Ik sprak wat mensen in Haiti en de angst leeft daar ook wel dat de gevechten nu juist eerst erger zullen worden nu deze Kenianen komen. Meer bloedvergieten, zei iemand ook vandaag. Want ja, zij moeten het dus opnemen tegen die bendes die ook zwaar bewapend zijn. En de bendeleiders die hebben ook al gedreigd met meer geweld. Een van die leiders zei ook die waarschuwde ook van er komt een genocide als deze troepenmacht daadwerkelijk voet aan wal zetten in Haiti. Tegelijkertijd snakken de Haitianen wel echt naar de komst van deze Kenianen. Omdat ja, voor de mensen kan het eigenlijk niet slechter. Want ze zeggen van ja, we zitten al zo lang in deze humanitaire crisis. Het land functioneert daar bijna niet meer. Scholen die zijn dicht. Dus de bevolking die snakt echt naar veiligheid. En ze hopen wel dat met deze missie dat er toch uiteindelijk in ieder geval orde op zaken wordt gesteld waar de eigen Haitiaanse politie niet toe in staat is. Want die hebben veel te weinig mankracht en materiaal. En ja, de hoop is toch dat met de Kenianen en dus aangevuld met andere mensen van andere Afrikaanse landen en de Cariben, dat daar dus uiteindelijk wel orde op zaken wordt gesteld. Misschien niet direct, maar wel op de langere termijn. Dat is wel de hoop. Correspondent Nina Jurna. Patiënten met een lager inkomen krijgen minder uitgebreide kankerbehandelingen, meldt het AD. Het verband tussen het inkomen en de kankerbehandeling staat volgens het AD in een onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland. Zo krijgt bij uitgezaaide huidkanker 67% van de patiënten met een hoger inkomen immuuntherapie. Bij lagere inkomens is dat 47%. Mogelijk hebben mensen met minder te besteden vaker een slechte gezondheid, waardoor niet alle behandelingen geschikt zijn. Duizenden gezinnen leven onder het bestaansminimum omdat de regels rond uitkeringen, toeslagen en belastingen elkaar in de weg zitten. Veel gemeenten sporen de gedupeerden hiervan nog altijd niet op, terwijl het probleem al 8 jaar bekend is, schrijft NRC. Het gaat vooral mis bij mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Door belastingregels kunnen zij soms onterecht geen aanspraak maken op toeslagen. De miljardenhandel in avocado's tussen Mexico en de VS kan volgens persbureau Reuters weer worden opgestart. Die werd vorige week stilgelegd nadat bendes en Amerikaanse inspecteuren hadden aangevallen. Mexico en Amerika hebben nu afgesproken samen de veiligheid te garanderen, zegt de Amerikaanse ambassadeur in Mexico. Entonces el plan del gobierno de México trabajando a la mano con nosotros es de asegurar que cada uno de los empleados de nosotros tenga esa seguridad para que puedan hacer su trabajo como lo han hecho por muchos años. Dit moet garanderen dat werknemers van beide landen veilig kunnen werken zoals ze al vele jaren hebben gedaan, zegt de Amerikaanse ambassadeur. Florence krijgt voor het eerst een vrouwelijke burgemeester. Volgens de Italiaanse krant Corriere della Sera won Sara Funaro van de centrumlinkse Partito Democratico overtuigend de tweede ronde van de verkiezingen. Centrumlinks heeft bij de verkiezingen een aantal Italiaanse steden heroverd, terwijl een paar weken geleden bij de Europese verkiezingen de radicaal-rechtse partij van premier Meloni nog de grote winnaar was. En de politie krijgt steeds meer meldingen over nepagenten die mensen proberen op te lichten. RTV Noord sprak een vrouw die een belletje kreeg van iemand die zich uitgaf als politieagent en wilde weten wat voor sieraden de vrouw in huis had. Haar zoon belde ondertussen de echte politie, die zei dat ze direct moest ophangen. Het liep dus goed af, maar deze gebeurtenis maakte wel diepe indruk. Ze zijn heel geraffineerd. Het begint dus al met het eerste belletje al dat ze melden: ik ben van de politie.

eindpunt van dag 1 van deze wandelroute. Nog 20 dagen te gaan voordat Priscilla in Den Haag arriveert. Het wordt alleen maar warmer. Ik weet het. Waar ben je aan begonnen? Ja, dat dacht ik gisteren ook al. Maar ik ga gewoon door. We willen je wel terug hebben in de trein, hè? Ja, daarom. Zeker. Over 3 weken, waarschijnlijk de dag daarna, sta ik alweer in de trein. Dus gisteren ook. Tot 4:30 heb ik in de trein gestaan. Ja. Fijne dag. En wie Priscilla van Barling wil volgen op haar tocht, google even op agressie spoort niet. Does your mother know? Over ruim een uur, Stam.nl, Roos Abelman. Goedemorgen, Roos. Goedemorgen. De stelling vandaag in Stam.nl is: we moeten ons serieus zorgen maken om de mentale gezondheid van meisjes. Wereldwijd neemt die mentale gezondheid af, is de afgelopen jaren flink achteruit gegaan. In Nederland nam in 4 jaar tijd het percentage meisjes met psychosomatische klachten toe, van 32% naar 50%. Ze hebben last van slapeloosheid, hoofdpijn, depressiviteit. Blijkt uit een grootschalig onderzoek onder jongeren van 11 tot 16 jaar door onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie. En nu hoor ik u denken, ja, dat komt natuurlijk door corona. Ja, deels. Maar die mentale gezondheid neemt al jaren af. Zie de scherpe daling. In ieder geval, zoals ik terug kan vinden, vanaf 2017 al een daling. Daarom praten wij over de stelling: we moeten ons serieus zorgen maken om de mentale gezondheid van meisjes. Nou, luchtpunt in het onderzoek is dat de Nederlandse jongeren in vergelijking met leeftijdsgenoten uit andere landen makkelijk met hun ouders praten als ze ergens mee zitten. Dus heeft u kinderen, en ziet u dit ook bij uw kinderen, bij uw meisjes, dat ze de mentale gezondheid achteruit gaat? Maakt u zich daar zorgen om? Ziet u ze worstelen met problemen? Kunt u daar ook goed over praten? En heeft u ook ideeën hoe we die mentale gezondheid kunnen verbeteren? Omdat het al zo lang afneemt nu. U kunt met ons meepraten door ons te bellen 0800-1101 of u kunt reageren via de Radio 1-app. Ster. Lees de nieuwe Nicky French Stemmen in het Duister. Wie kun je nog vertrouwen als je zelfs thuis niet meer veilig bent? De nieuwe Nicky French. Nu overal verkrijgbaar. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. André fietst al jaren elke dag naar zijn werk. Inmiddels volledig op de automatische piloot. Maar het verkeer verandert. Dus als je bewust fietst, zie je meer in het verkeer. Veilig Verkeer Nederland. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. WikiLeaks-oprichter Julian Assange komt waarschijnlijk op vrije voeten. Hij gaat schuld bekennen aan spionage in de zaak die de VS tegen hem heeft aangespannen. En ruil daarvoor zou hij terug mogen naar zijn thuisland Australië. De klokkenluider is inmiddels al weg uit de gevangenis in Londen en op een vliegtuig gestapt. Waar naartoe Assange is vertrokken is nog niet bekend. Rutger Grootwassink stapt per direct op als voorzitter van de asielcommissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De Amsterdamse GroenLinks-wethouder weigert samen te werken met een kabinet waar de PVV in zit. Hij zegt dat het gaat om een persoonlijke grens. De wethouder speelde de afgelopen jaren een belangrijke rol bij het zoeken naar noodopvangplekken voor asielzoekers. De brandweer in Luik in België is gisteren tot laat in de avond bezig geweest met het evacueren van mensen uit een hoge woontoren waar brand woedde. Daarbij viel 1 dode en 14 mensen raakten gewond. Bewoners moesten van hun balkon worden gehaald door brandweerlieden uit helikopters. En er werden ook ladderwagens ingezet. En vandaag beginnen in Luxemburg de gesprekken tussen de Europese Unie en Oekraïne en Moldavië over toetreding. Voor het eerst gaat de EU onderhandelen met een land in oorlog. Deze onderhandelingen zullen jaren duren. Oekraïne en Moldavië hopen in 2030 het lidmaatschap binnen te hebben. Bij Weerplaza Alfred Snoek. Alfred, nou, we hoeven maar naar buiten te kijken en we zien, het is zonnig. Ja, klopt. En daarmee hebben we ook al gelijk een grotendeels het beeld gekregen van hoe het weer er de rest van de dag uitziet. Namelijk vooral blauwe luchten, alhoewel er vanmiddag ook wel wat stapelwolken te zien zijn. Maar goed, het zonnige karakter blijft behouden. De temperatuur is op dit moment al op heel veel plaatsen opgelopen naar 20 graden of zelfs iets meer. Op sommige plaatsen in de Randstad wordt al bijna 23 graden gemeten. En die stijging van temperatuur met dat zonnige weer zet door. Uiteindelijk wordt het vandaag zo'n 24 graden op de Waddeneilanden. 28 graden in Midden-, Oost- en Zuid-Nederland. En met veel zonneschijn, niet al te veel wind, is het dus op- en top zomer. Voor wat verkoeling moet je overigens vanmiddag naar de westkust. Want de wind gaat daar vanaf zee waaien. En die zeewind die zal er dan voor zorgen dat het op de stranden in ieder geval net even wat koeler zal worden. En hoe zit het komende dagen? Het blijft nog even zomeren, want ook morgen schijnt de zon vrijwel onafgebroken. Staat er niet meer dan een zwakke tot matige wind uit de noordoostelijke richting. En morgen wordt het zelfs nog wat warmer. 25 graden op de Waddeneilanden tot 30 graden op sommige plaatsen in het binnenland. En ook donderdag kunnen we dat soort temperaturen verwachten. Maar donderdagavond is er lokaal een onweersbui mogelijk. En vanaf vrijdag steekt er een wind op uit westelijke richting. Dat drukt de temperatuur. We komen net even boven de 20 graden uit. En vooral vrijdagochtend zijn in het oosten van het land een paar buien mogelijk. Alfred, dankjewel. En Wijnand, hoe gaat het op de weg? Nou, het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we net gehad. De spits verloopt overigens niet bijzonder druk. Er zijn wel een paar ongelukken gebeurd met toch behoorlijk wat vertraging. Zoals op de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen de afrit Oosterbeek en Maarsbergen nu 11 kilometer file met een uur vertraging. Na een ongeluk met meerdere personenwagens, twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan vanaf Arnhem via Apeldoorn over de A50 en de A1. Lukt niet helemaal filevrij. Omrijden kan ook voor degene die in de file staan vanaf knooppunt Maanderbroek via Barneveld over de A30 en de A1. Dan de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Harderwijk en Amersfoort-Vathorst. 10 kilometer file met een half uur vertraging. De weg is daar wel weer vrij. De A50 Os richting Arnhem. Daar botsten meerdere personenwagens op elkaar bij Heteren. Daar staat file vanaf knooppunt Bankhoef 10 kilometer met een half uur vertraging. Maar de weg is net wel weer vrijgegeven. Uitgeroepen tot een van de 9 must-see tentoonstellingen wereldwijd. Ontdek de magische wereld van Laure Prouveau deze zomer in het Bond Museum Tilburg. Tickets via debond.nl. In Soedan heerst een bloedige oorlog. Miljoenen families zijn op de vlucht. Kijk niet weg, kijk om. Cordate geeft noodhulp en bouwt mee aan vrede. Help mee en geef nu op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. De zorgverleners op de verpleegafdeling rennen over de gang en zijn erg vermoeid. Een invaller is heel snel nodig. Ah, nee. Ik heb geen invallers meer. Zorgwerk helpt je graag, John. Makkelijk en snel invallers voor de zorg vinden? Kijk op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. Morgen bij Human, wat houdt ons tegen? We houden van water, maar toch gaan we er heel slordig mee om. Ons oppervlaktewater vervuilt. Ons drinkwater is een zorgendossier. De natuur piept en kraakt. Onze gezondheid leidt eronder. Wie grijpt in? Wat houdt ons tegen? Morgen bij Human om 9 uur op NPO 2. In Kenia wordt inmiddels een week massaal gedemonstreerd tegen belastingverhogingen. Vandaag roepen de protestgangers op tot een grote algemene staking in heel het land. En tot nu toe waren het vooral jongeren die hun stem lieten horen. Maar vandaag is de bedoeling dat ze hun ouders meenemen. Afrika-correspondent Saskia Houtuin. Saskia, wat willen die demonstranten in Kenia vandaag doen? Ja, ze willen weer massaal de straat op, zoals ze eigenlijk de hele afgelopen week al doen. Maar roepen nu dus alle Kenianen op om met hen mee de straat op te gaan. De jonge Kenianen die het voortouw nemen in dit protest, zij vragen nu ook hun ouders, hun werkgevers, iedereen eigenlijk om mee te doen. Op sociale media worden allemaal tips gedeeld. Neem iets van een ID-kaart mee en contactgegevens van de naaste. Een fles water, een zakdoek voor als er met traangas wordt geschoten. Dat gebeurde vorige week namelijk ook. Toen werden demonstranten vooral op donderdag heel hard aangepakt. Er waren waterkanonnen. Er was ook traangas, maar er werd ook geschoten, zelfs met kogels door de politie. Tot nu toe zijn er 2 doden gevallen bij dit protest. Er zijn ook mensen opgepakt en zelfs verdwenen. Daar maken de activisten zich ook erg zorgen over. Maar ja, dat neemt niet weg dat de protesten toch aanhouden, want mensen zijn wel echt heel kwaad op de overheid, op president William Ruto met name, op wat zijn plannen zijn met die belastingen. Want wat zijn die plannen? Ja, kijk, wat er nu gebeurt is dat bij het parlement een nieuwe wet ligt. Die is al een tijdje in de maak, waardoor belastingen op allerlei dingen in prijs omhoog gaan schieten. En dat zijn echt op alledaagse dingen, bijvoorbeeld kookolie, brandstof, voertuigen, de zorgverzekering. Eerder waren er ook nog belastingen aangekondigd op bijvoorbeeld brood en maandverband. Maar dat is onder druk van demonstranten vorige week al afgezwakt. Maar heel veel blijft nog wel overeind. En president Ruto die blijft volhouden, want hij wil ruim 2 miljard dollar ophalen, zodat daarmee een deel van de schulden die de staat heeft kunnen worden afbetaald. Bijvoorbeeld aan het IMF, het Internationaal Monetair Fonds. Zij zouden de Keniaanse overheid ook onder druk zetten om deze finance bill, deze wet, door te gaan voeren. Maar ja, de kritiek die blijft wel onverminderd groot. Je zei dat vorige week eigenlijk hard is ingegrepen bij die protesten. Is de politiek dan wel of niet gevoelig voor wat er nog steeds nu dus aan protesten is? Ja en nee, eigenlijk. Een beetje wel natuurlijk. Daarom is ook wel het een en ander, zoals die broodprijs, afgezwakt. President Ruto die probeert de laatste dagen ook wel een beetje die jonge demonstranten tegemoet te komen, een beetje te paaien. Luister maar naar wat hij daarover zei. I am very proud of our young people. They have stepped forward tribeless. They have stepped forward peaceful. Ja, hij zegt trots te zijn op de jonge Kenianen. Hij prijst ze voor een vreedzame manier van protesteren en dat ze dat met alle verschillende bevolkingsgroepen in Kenia doen. Maar ja, verandert dat echt iets fundamenteel aan de wet? Dat nog niet. Deze week komt het parlement bijeen om voor de derde en definitieve stemronde te gaan stemmen. Voor een deel zal er denk ik nog wel naar de kritiek worden geluisterd. Maar er zijn ook mensen zoals de parlementsvoorzitter die ja, die demonstranten juist belachelijk maken. Die parlementsvoorzitter die zei van ja, de mensen die protesteren, die hebben allemaal een iPhone. Ze noemen zichzelf Gen Z, maar ze komen in een Uber na de demonstratie. Ze eten allemaal Kentucky Fried Chicken. Alsof het om allemaal rijke luiskindjes gaat, wat niet het geval is. En bovendien, de jonge Kenianen die de straat op gaan, die komen niet alleen voor zichzelf op, maar ook voor hun landgenoten die echt in armoede lijken te vervallen als het leven voor hen nog duurder wordt. Maar wat is dan de inschatting dat het parlement hier gewoon mee akkoord gaat, of dat er toch misschien nog iets wordt aangepast? Ik vind dat echt nog een lastige. Ik denk dat heel erg veel afhangt van hoe vandaag zal gaan verlopen. Want dit is echt wel het grootste protest tot nu toe. En het is ook nog wel de vraag natuurlijk of die protesten blijven aanhouden. Er is wel echt iets heel belangrijks losgemaakt bij veel Kenianen de afgelopen week. Want dit zet hoe dan ook ja, wel echt wel een stempel op het presidentschap van Ruto. Hij kwam minder dan 2 jaar geleden aan de macht toen hij de presidentsverkiezingen won. Met de belofte dat hij er zou zijn voor de jonge Kenianen. En dat hij de belastingen juist zou verlagen. Maar ja, die beloften zijn dus nu al opzij geschoven. En heel veel mensen die protesteren juist ook wel daartegen. Tegen het feit dat er beloften zijn gedaan die niet zijn waargemaakt. Dus het gaat echt nog afwachten zijn hoe vandaag verloopt. En ook hoe de politiek daarop gaat reageren. Saskia, dankjewel. Correspondent Saskia Houtuin. Het Nederlands elftal speelt vanavond om 6:00 de laatste groepswedstrijd op het EK voetbal. Tegenstander in Berlijn is Oostenrijk. Nederland is al zeker van de knock-outfase van het toernooi, omdat Oranje gegarandeerd bij de beste nummers 3 van de pools hoort. Voetbalcommentator Arman Afsaroglu gaat vanavond het commentaar doen op de radio. Arman, goedemorgen. Goedemorgen. Dus Oranje is al zeker van de volgende ronde. Staat nu met Frankrijk gedeeld eerste in de groep. Is het desondanks belangrijk om toch wel zo hoog mogelijk te eindigen in die pool? Ja, volgens de bondscoach wel. Nederland heeft gisteren misschien wel meegekeken naar de wedstrijd tussen Albanië en Spanje. Daar deed ik commentaar van in Düsseldorf. Je duurde de trein op weg naar Berlijn. En omdat Spanje die wedstrijd won en Albanië niet, is Nederland dus zonder te spelen al verzekerd van de volgende ronde. Toch zei de bondscoach dat hij graag de pool wil winnen. Om ook dat winnende gevoel vast te houden. Het wordt beter op het toernooi als je gewoon wint en niet verliest. Bovendien, als Nederland wint, winnen ze de pool misschien wel. En komen ze terecht aan de wat eenvoudigere kant van het schema. Dus is het toch wel belangrijk voor Nederland om vandaag gewoon te winnen van Oostenrijk. Nou was er de afgelopen dagen een soort van nationale discussie. Hè? Of Memphis Depay nou wel of niet in de spits moet staan bij Oranje. Gisteren zei Ronald Koeman, hij staat er gewoon in de basis. En ook dat hij daar geen moment over heeft getwijfeld. Nee, totaal niet. Nooit? Nee, ja, ik tuurlijk kan en moet het beter. Maar daar zit ook een verleden bij. Volgens mij van ritme van spelen. Dus hij zal ook net als wij in het toernooi moeten groeien. En ik hoop dat we daar de gelegenheid voor krijgen. Ja, waar je dus nooit zo gretig bent op het geven van namen en opstellingen, neem je die twijfel weg. Die staat morgen gewoon in de basis. Ja. Zei Koeman. Arman, had jij dat al wel van hem verwacht? Ja, je ziet toch dat bondscoaches vaak voorzichtig zijn met het wisselen tijdens een toernooi van belangrijke spelers. Want als je dat doet op een toernooi waar sowieso elke keuze die je maakt onder een vergrootglas ligt, dan wordt het een thema en dan gaan er nog meer vragen over komen. Ik moet altijd denken aan een paar jaar geleden toen op het wereldkampioenschap in Qatar Portugal besloot Ronaldo op de bank te zetten. Nou ja, dat kon nooit meer goed. Het ging alleen nog maar daarover. Je gaat door met de weg die je bent ingeslagen. Je kan hem altijd wisselen na een helft of na 60 minuten. Ik denk dat weinig bondscoaches na 2 duels een spits zouden wisselen. Dus ik vind het ook wel een logische keuze. Ook omdat hij niet echt een alternatief heeft op de bank waarvan je zegt, nou, dat is 100% zeker dat dat beter gaat dan Memphis Depay. Ja. Er was een zieke in de ploeg, Joshua Zirkzee. Hoe is het met hem? Ja, hij is er wel in Berlijn. Niet met de trein gekomen zoals de rest van de ploeg, maar met de auto is hij vanuit Wolfsburg naar Berlijn getransporteerd. Als je ziek bent uit lichte koorts, 2 dagen geleden, is de kans niet heel groot dat je in actie gaat komen. Hij zou kunnen invallen, maar het belang van deze wedstrijd kennende, Nederland is al door. En dus hoef je ook niet de risico's te nemen. Verwacht ik niet dat we hem in actie gaan zien. De rest is niet, voor zover wij weten op dit moment. Dus lijkt het erop dat er verder geen problemen zijn bij het Nederlands elftal. Vanavond dus Oostenrijk. Je zit in de trein, dat had je al gezegd. Dus vandaar er ook even wat wordt omgeroepen af en toe. We rijden Dortmund net. Ja, en dan horen we toch Duits op de achtergrond. Het woord gegenpressing is vaak gevallen in de afgelopen dagen. Ja. Ja, het is een moderne term voor het gewenste voetbalbedrag van spelers direct na balverlies. Dat is wat Oostenrijk doet. Als ze de bal kwijtraken, gelijk weer heroveren. En dan hebben ze hem snel weer terug. En dat is de intensiteit waarmee Oostenrijk speelt en waarmee ze het Nederland zelf gaan proberen te verslaan vandaag. Want wat denk jij van Oostenrijk? Wat kunnen we verwachten? Ja, het is een goede ploeg. Goede coach, Ralf Rangnick. Bij Manchester United gewerkt. Hij doet het goed. Hij haalt veel uit die spelers. Dus ze hebben ook best wel een aardige selectie. Ze hebben het Frankrijk lastig gemaakt. Ze hebben gewonnen van Polen. Het is wat mij betreft een van de outsiders om toch nog wel richting die kwartfinale te gaan. Dus ik vind het echt wel een goede ploeg. Ik denk dat Nederland, het spel dat Nederland speelt, dat het Oostenrijk wel ligt. En dat ze het er best wel lastig mee gaan krijgen. Als ze winnen, Nederland zou ik dat eigenlijk best wel knap vinden. Want het is gewoon een hele sterke ploeg. Misschien een land waar je wat minder snel rekening mee houdt. Maar heel ingewikkeld om te verslaan. Nou, Armand, goede reis verder. Ja, dankjewel. Weer in de trein op weg naar Berlijn, Armand Afsaroglu. Want daar is dus die wedstrijd tegen Oostenrijk vanavond om 6:00. En daarom begint Langs de Lijn al om 5:00. Rekenen heeft volgens het AD geen zin voor het Nederlands elftal. Voor het laatste EK-groepsduel tegen Oostenrijk vandaag wordt er druk gepuzzeld welke tegenstanders Oranje hierna tegenkomt. Ja, Armand die zei het net al. Bij groepswinst komt Nederland in elk geval aan de andere kant van het schema dan de toplanden Spanje, Duitsland en Portugal. Maar volgens het AD kan er in de andere groepen nog zoveel gebeuren dat rekenen eigenlijk zinloos is. Moeten gewoon goed spelen, is een beetje de conclusie in de krant. Ja, ja. Precies, ook voor het gevoel, zei Armand ook al. Precies, dat zei Koeman, hè, dat gevoel van winnen moet vastgehouden worden. De Telegraaf ondertussen schrijft over de reis van de Nederlandse selectie naar Berlijn. Daar is hij weer, met de trein, voor het eerst sinds de jaren 60. Dus niet alleen Armand, maar het hele Nederlands elftal is weer de trein gegaan. Ja, het moet een zo duurzaam mogelijk EK zijn. Dat hè? Blijkt dan inderdaad. En bondscoach Ronald Koeman is enthousiast over de trein. Korter dan met de bus. En je kunt af en toe je benen strekken. Maar je hebt wel veel lawaai op de achtergrond, horen we net nog. Het afschermen van gewonde voetballers op het veld kan de zorgen bij het publiek en ook bij familie of vrienden van de speler vergroten. Daarover praat Feyenoord-clubarts Joost van der Hoek in het AD. Op het EK ging de Hongaar Varga na een botsing tegen de grond. Daarna werd hij afgeschermd. En veel kijkers dachten aan een hartstilstand, zoals 3 jaar geleden bij de Deen Christian Eriksen. Het bleek uiteindelijk een hersenschudding en het bleken botbreuken in het gezicht. In Nederland zijn ze daarom zeer terughoudend met het afschermen, zegt Van der Hoek in het AD. Je merkt dat zulke schermen of doeken veel onrust teweeg kunnen brengen. De ijshockeyers van Florida Panthers hebben voor het eerst in de clubhistorie de Stanley Cup veroverd. Dat is de bokaal die hoort bij het kampioenschap in de National Hockey League. In de playoffs tegen de Canadese Edmonton Oilers stond het na 6 duels 3-3. In de beslissende wedstrijd won vannacht Florida in eigen huis met 2-1. Tot de laatste seconde was het spannend. Florida trying to end it up against the wall, which would be fitting. 3 seconds to go. The Florida Panthers have won the Stanley Cup. De laatste seconde, 3 seconden dus. Zo gaat de grootste clubprijs in het ijshockey weer niet naar een Canadese ploeg. Dat gebeurde voor het laatst wel in 1993. En Bauke Mollema die heeft in de Telegraaf teleurgesteld gereageerd op het besluit van zijn wielerploeg Lidl-Trek om hem niet mee te nemen naar de Tour de France. Volgens de 37-jarige coureur was hij helemaal klaar voor de grootste wielerronde en is hij ook fitter dan ooit. Een paar weken geleden moest Mollema nog ziek afstappen in een van de voorbereidende rondes. Hij denkt dat de ploeg hem daarom thuis laat en noemt het extra zuur in de Telegraaf, want zegt Mollema, omdat dit vanwege de steeds sterker wordende concurrentie misschien wel mijn laatste kans was om de Tour te rijden. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Nou, het is een niet al te drukke dinsdagochtendspits, maar diverse ongelukken veroorzaken wel behoorlijk wat vertraging. Zoals nu op de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen de afrit Oosterbeek en Maarsbergen 12 kilometer file met een uur vertraging. De rijstroken zijn net wel weer vrijgegeven. Sowieso staan de meeste files in het midden van het land. Op de A28 Zwolle richting Utrecht gebeurde daarbij een ongeluk. Tussen Harderwijk en Amersfoort Vathorst 12 kilometer met een half uur oponthoud. Maar de weg is daar wel weer vrij. Growing older, I

En dat is lekker. En je kunt dus gaan en staan wanneer waar je wilt en wanneer je wilt en waar je heen wilt. Een paar kampeerplekken verder zit de groep van Arjen nog steeds te kaarten. En als het aan de mannen ligt, staat Nederland straks in de finale en moeten ze halverwege juli daarvoor terug naar Berlijn. Alleen of de camper dat ook aan kan? Nou, deze camper is 34 jaar oud. Dus deze gaat 90 km per uur. Dus als we nog terug moeten naar Berlijn, dan hebben we ervoor gekozen om alleen de tentjes mee te nemen en dan met de auto. En dan kunnen we wel 160 hier over de Duitse snelwegen. Dus dan zijn we er iets eerder. Een verslag vanaf de geïmproviseerde Oranje Camping, zullen we maar noemen. Een verslag van Danny Simons. Oranje op het EK voetbal. Van Ake. Op Gakpo, Gakpo nu schieten! Ja! Polen gehad. Frimpong is er vandoor, dit zal toch niet gebeuren, de bal gaat vol! Frankrijk achter de rug. Memphis, en ja, ja! Xavi Simons! Hij gaat niet door, buitenspel. En nu, wat een moment! Oostenrijk, vanavond om 6 uur. Live vanuit Berlijn, Nederland-Oostenrijk. Op NPO Radio 1. Vanavond om 6 uur. In NOS Langs de Lijn, Nederland-Oostenrijk. Op het EK voetbal. Wie luistert, weet meer. We're on fire. Ster. Nieuw. De Lifestyle Collectie hoortoestellen van Specsavers. Wanneer uw unieke levensstijl meer vraagt van uw hoortoestel. Altijd met de laagste prijsgarantie. De Lifestyle Collectie hoortoestellen worden meestal niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Bekijk het aanbod en de voorwaarden op onze website. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Profiteer nu van 100 euro korting op het woonveilig alarmsysteem. Check woonveilig.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De KNVB trekt de proflicentie van Vitesse in. Een overzicht van het nieuws uit Woudmoed. De KNVB heeft de licentie van Vitesse afgenomen omdat de Arnhemse club geen sluitende begroting voor het komende seizoen kan aanleveren, geen bankier heeft en geen controlerend accountant. Vitesse mag nu geen betaald voetbal meer spelen. De club gaat nog wel in beroep tegen deze beslissing. WikiLeaks-oprichter Julian Assange lijkt onverwachts vrij te komen. Assange heeft de cel in het Verenigd Koninkrijk verlaten en is geland in de Thaise hoofdstad Bangkok. Er lijkt een deal gesloten te zijn over zijn vrijlating. Volgens rechtbankdocumenten zal Assange vandaag verschijnen voor een rechtbank op de Noordelijke Marianen, een Amerikaanse eilandengroep in de Grote Oceaan. In de deal staat dat Assange schuld bekent in de spionagezaak die de VS tegen hem heeft belopen. Hij wordt veroordeeld tot 5 jaar cel, maar hoeft die straf niet uit te zitten omdat hij al lang heeft vastgezeten. Schiphol mag de opslag van PFAS in Bad Hoeverdorp uitbreiden. De gemeente Haarlemmermeer geeft toestemming voor een vierde locatie waar met PFAS vervuilde grond kan worden opgeslagen. Honderden omwonenden hadden bezwaar gemaakt omdat ze zich zorgen maken over hun gezondheid. PFAS is giftig, het kan het immuunsysteem aantasten. Sommige soorten zijn kankerverwekkend. PFAS is een verzamelnaam voor chemicaliën die onder meer worden gebruikt in anti-aanbaklagen, als coating voor waterdichte kleding en in blusschuim. De Amsterdamse wethouder Rutger Groot-Wassing stapt per direct op als voorzitter van de asielcommissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De GroenLinks-wethouder weigert samen te werken met het kabinet waarin de PVV zit. Groot-Wassing zegt dat het gaat om een persoonlijke grens. De wethouder noemt de PVV een extreemrechtse partij die een bedreiging vormt voor de democratische orde en de rechtsstaat. De afgelopen jaren had Groot Wassink een grote rol in de zoektocht naar noodopvangplekken voor asielzoekers. Vandaag beginnen in Luxemburg de gesprekken tussen de Europese Unie en Oekraïne en Moldavië over toetreding. Het is voor het eerst dat de EU onderhandelt met een land in oorlog. De onderhandelingen zullen jaren duren. Oekraïne en Moldavië hopen in 2030 lid van de EU te zijn. Het weer zonnig vandaag, 24 graden in het noordwesten tot lokaal 29 in het zuiden. Door een wind vanaf zee wordt het in de loop van de dag langs de kust wel wat koeler. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De ochtendspits lost nu geleidelijk aan op. De meeste drukte zien we nog in het midden van het land. Een paar ongelukken veroorzaken extra vertraging. Op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen de afrit Oosterbeek en Veenendaal. Nu een half uur vertraging in 8 kilometer file. De weg is daar wel weer vrij. Op de A6 Lelystad richting Muiden. Daar gebeurde een ongeluk bij de afrit Almere Stedenwijk. De weg is net weer vrijgegeven. Het oponthoud is een kwartier. Dan de A27 Almere richting Utrecht. Door een kapotte vrachtwagen file rijden tussen Almere en Huizen 4 kilometer. De vertraging is een half uur. Er is één rijstrook dicht. Ster. Hey Patrick, weet je wat voor dag het is? Ja, onze ruim je kantoor op dag. Je weet wel van recyclevoorbedrijven.nl. Dus alle oude koptelefoontjes, toetsenborden, opladers, ventilators, lampen en koelvitrines verzamelen voor recycling. Dat is mooi, van recyclevoorbedrijven.nl. Maar het is ook je thuiswerkdag, dus vergeet je daar niet op te ruimen. Doei doei! Voor een gratis en duurzame oplossing voor al je elektrische afval op de zaak, ook voor grote complexe apparaten en bij verbouwing of renovatie, ga je naar recyclevoorbedrijven.nl. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse Kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse Kluis, omdat iedereen dierbare spullen heeft. Ruim 1,7 miljoen Nederlanders hebben onomkeerbare nierschade. Als we nu niets doen, wordt nierschade straks doodsoorzaak nummer 5. Wist je dat minder zout eten helpt om nierschade te voorkomen? Beperk zout. Bescherm je nieren. Check hoe zoutbewust jij bent op nierstichting.nl. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De licentiecommissie van de KNVB heeft besloten om de proflicentie van Vitesse in te trekken. De Arnhemse club diende een niet dekkende begroting in voor het nieuwe seizoen en daarmee is niet voldaan aan de eisen van de voetbalbond. Sander Maassen van de Brink van NOS Sport, goedemorgen. Goedemorgen. Was dit besluit zo langzamerhand onvermijdelijk? Ja, absoluut. Vitesse heeft al een paar keer uitstel gekregen van de KNVB om telkens maar de goede stukken aan te leveren, de juiste stukken, te zorgen dat ze een sluitende begroting hebben voor het komende jaar. Maar dat is allemaal niet gelukt in de afgelopen weken, maanden. Dus het is meer dan logisch dat de licentiecommissie van de KNVB nu zegt, we willen ook een keer duidelijkheid scheppen. Het is nu voorlopig over voor Vitesse. Ja, want dat is hun motivatie. Ja, ze zeggen er is geen bankrekening, dus ze hebben geen sluitende begroting. Er ontbreekt ook nog een controlerend accountant die een handtekening moet zetten onder de jaarrekening. Ja, en ze hebben, wat ook een belangrijke eis is, ze hebben eigenlijk geen bankrekening voor het komende seizoen. Want die ING had die stopgezet omdat Vitesse in handen was van de Russen. Dus er waren meerdere dingen waardoor de KNVB nu zegt, er is niet voldoende continuïteit mogelijk voor het komende jaar. Waardoor Vitesse nu de licentie kwijtraakt. Maar nou was de afgelopen dagen juist ook het bericht dat vanuit Vitesse dat er een mogelijke nieuwe eigenaar was gevonden. Dat was dus niet voldoende? Nou ja, op dit moment nog niet. De KNVB zegt dat Vitesse daar wel documentatie over heeft aangeleverd. Maar dat die op dit moment nog te beperkt is. Het is ook niet zo heel gek, want er is gisteravond pas een deal gesloten tussen die mogelijke nieuwe eigenaar en Coley Perry over een schuld van 14 miljoen euro die eerst moest worden weggewerkt voordat Vitesse überhaupt een sluitende begroting kon inleveren voor het komende seizoen. Dus het is eigenlijk pas heel laat op gang gekomen. Dus Vitesse heeft echt een beroepsperiode nodig om de juiste documentatie nog aan te leveren, ook over die nieuwe eigenaar bij de KNVB. En die gaan ze uiteraard proberen te gebruiken. Dus het is nog niet einde verhaal. Nee, het is nog niet helemaal het einde verhaal. Vitesse heeft nu 5 dagen de tijd om een beroep aan te tekenen bij de KNVB. Nou ja, dat gaan ze ook doen, hebben ze al meerdere keren gezegd. En daarin zullen ze ook alle informatie moeten aanleveren over die nieuwe eigenaar. Ja, en mocht dat goedgekeurd worden, ja, dan is de kans natuurlijk nog groot dat Vitesse ook daadwerkelijk volgend jaar gewoon nog in de eerste divisie kan voetballen. Als dat niet goedgekeurd wordt, dan is er ook nog een mogelijkheid. Want dan zou Vitesse naar de rechter kunnen stappen. Maar of dat allemaal binnen de tijd valt voor de start van het nieuwe seizoen, ja, dat is dan nog maar weer de vraag. Maar er zijn dus nog wel mogelijkheden voor Vitesse om het lijf te redden. Ja, maar stel dat lukt niet. Er zijn heel veel mensen die hebben geld gedoneerd. Fans die spaargeld naar de club hebben overgemaakt. Inzamelingsacties. Is bekend wat daarmee gaat gebeuren? Vitesse heeft al vanaf het begin af aan gezegd, als je doneert aan de club en we houden de licentie niet, dan wordt het geld weer teruggestort. Dus de fans die dat geld hebben gestort, krijgen dat ook weer terug. En als de licentie wel behouden blijft, dus uiteindelijk, ja, dan gaat dat geld gebruikt worden, denk ik, om ook nog een begrotingstekort te dichten voor het komende jaar. Want Vitesse moet ook nog zeker 6 miljoen een tekort dichten voor het komende seizoen. En daarvoor is dat geld keihard nodig. Dankjewel, Sander Maassen van de Brink van NOS Sport. Het stroomnetwerk is overbelast. Veel bedrijven staan op een wachtlijst voor toegang tot het net. En grote batterijen die zouden een teveel aan stroom kunnen opvangen. Maar zelfs deze mogelijke oplossing staat op de wachtlijst voor een plekje op het net. Zo schrijft Trouw vandaag. Jorrit de Jong is woordvoerder van landelijk netwerkbeheerder Tennet. Goedemorgen. Goedemorgen. Betekent dat wat eigenlijk een oplossing zou kunnen zijn voor die overbelasting nu ook op een wachtlijst staat? Ja, batterijen zijn inderdaad ook onderdeel van de wachtlijst. Die zijn net als gewone bedrijven, een gascentrale of een grote fabriek, zijn het inderdaad ook aanvragers op het hoogspanningsnet en die komen inderdaad ook op een wachtlijst terecht. Maar ze zouden een oplossing kunnen zijn. Dus dan zou je denken, doe het met voorrang. Ja, nou, dat klopt inderdaad. Een batterij kan natuurlijk zowel de stroom van het net afhalen als weer teruggeven aan het net. Dus dat is heel fijn. Alleen, het is nog wel zo dat een batterij soms ook de congestie die nu op het net is, dus de volle netten die we hebben, die kan die ook verergeren. Dus er moeten ook hele goede afspraken met batterijen worden gemaakt, met batterijontwikkelaars, om ervoor te zorgen dat ze ook echt die bijdrage leveren die ze kunnen leveren. Want waarom kunnen ze het verergeren? Nou, als een batterij op een piekmoment, dus als er heel veel stroom wordt gevraagd op het net, als een batterij op dat moment ook gaat laden, dan betekent dat die eigenlijk ook een extra belasting vormt voor het net. En ja, dat wil je dus eigenlijk niet. Je wil juist zorgen dat op die piekmomenten dat zo'n batterij het net gaat ontlasten. Ah, maar dus, dat betekent dat je eigenlijk moet afspreken dat ze dan niet laden? Nou ja, eigenlijk moeten ze dus juist wel laden op die momenten dat er heel veel stroom bijvoorbeeld uit zon en wind komt. Ja, als er heel veel stroom aanbod is, dan moeten die batterijen laden. En als er heel veel stroom wordt verbruikt, dus bijvoorbeeld in de avondpiek, dan is het goed als een batterij het gaat ontladen, dus dat hij het teruggeeft aan het net. Maar daar zijn ze toch precies voor bedoeld, dus ik zie het probleem niet. Ja, dat klopt. Ja, daar zijn ze inderdaad voor bedoeld. Maar in de praktijk zien we toch wel dat het nog lastig is om een batterij ook daadwerkelijk zo zijn werk te laten doen. Dus daar moet je goede afspraken over maken. En daar moet je ook een batterij goed op inregelen. En in de praktijk zien we dat nu nog niet. Want die batterijen die zijn in handen van bedrijven die dat aanbieden als het ware? Ja, er zijn hele grote batterijontwikkelaars. Er zijn ook energiebedrijven die dat bijvoorbeeld doen. Dus dat kunnen grote bedrijven zijn, maar ook batterijexploitanten zelf. Maar stel, die afspraken kunnen gemaakt worden. He, goede afspraken over, we willen weten wanneer jullie laden, we willen weten wanneer jullie juist weer leveren. Dat moet op precies de goede momenten. En die afspraken liggen daar. Kunnen ze dan wel voorrang krijgen? Ja, op dit moment zijn er eigenlijk gesprekken gaande ook met netbeheerders en met ACM. Om juist te kijken welke partijen er maatschappelijk geprioriteerd kunnen worden. Nou, en op het middenspanningsnet zien we dat al bijvoorbeeld. Maatschappelijk geprioriteerd? Ja, dus dan kun je inderdaad als netbeheerder kun je kijken wat is belangrijk om als eerste voorrang te krijgen. Om als eerste inderdaad die aansluiting te krijgen. Nou, op het middenspanningsnet van de regionale netbeheerders zien we dat al. Dat daar de eerste afspraken gemaakt kunnen worden. Dus bijvoorbeeld ziekenhuizen of scholen. Als die voorrang kunnen krijgen, dan kunnen netbeheerders daar een beslissing over nemen. Op het hoogspanningsnet is dat nog niet zo. Maar ook daar kijken we inderdaad of dat mogelijk kan zijn. Het is wel tegelijkertijd zo dat batterijen ook een hele grote, heel groot onderdeel vormen van die wachtlijst zelf. We hebben inmiddels hebben we een wachtlijst van ongeveer 400 verzoeken, zowel bij het terugleveren aan het net als het afnemen van het net. En zo'n 70 gigawatt van de ruim 100 gigawatt bestaat uit aanvragen voor batterijen. Dus die batterijen zijn eigenlijk zelf de wachtlijst. Ja. Ja, maar goed, dat is natuurlijk net waar het over gaat. Ze zou een oplossing kunnen zijn, maar jullie willen eerst goede afspraken hebben over wanneer ze wel en niet ingezet worden voordat ze voorrang krijgen. Ja, dat is de ene kant. En de andere kant is dat die 70 gigawatt die op de wachtlijst staat, dat is lang niet wat er echt ontwikkeld gaat worden. Als je kijkt naar het net, hebben we ongeveer zo'n 6 gigawatt nodig tot 2030. Die zullen ook echt een levensvatbaarheid hebben. Dus die zullen ook echt een business case hebben. Dat is maar een tiende. En meer dan dat, ja, dat is maar echt heel weinig. Dus het vormt echt een hele grote luchtbel eigenlijk in die wachtlijst. Want we weten al dat lang niet alles gerealiseerd zal worden. Oh, maar gaan jullie dus vooral kijken met welk bedrijf jullie goede zaken kunnen doen om te bepalen wie van al die aanvragen ze het mag gaan doen? Nou, dat kan ook weer niet, omdat ook nog steeds de regel geldt wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dat is eigenlijk ook een oude regel in het elektriciteitsnet. Dus degene die als eerste een aanvraag doet, die heeft ook als eerste recht op een aansluiting. Dus dat maakt het soms ook lastig om te prioriteren. En het is ook heel belangrijk dat je goed kijkt op welke plek zo'n batterij echt nut heeft. Een batterij heeft meer nut bij een plek waar veel opwek is, zodat hij die opwek ook op de goede momenten kan opslaan. En op andere plekken heeft hij weer minder nut, en dan kan hij dus die congestie weer verergeren. Dus het is een vrij ingewikkeld vraagstuk. Maar we hopen natuurlijk wel dat we zo snel mogelijk ook batterijen kunnen aansluiten. En voor het hoogspanningsnet van TenneT wordt de eerste batterij volgend jaar aangesloten. Want de batterijtechniek is nog niet zo ver dat die batterijen al heel groot zijn. Dat wordt nu echt ontwikkeld. En dat is dan met een bedrijf of heeft u die zelf, die batterij? Nee, netbeheerders mogen geen batterijen doen, okay. Want dat is eigenlijk een marktactiviteit. Dus wij mogen ze aansluiten voor bedrijven. Dank u wel, Jorrit de Jong van TenneT. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De ochtendspits lost op. De meeste dagelijkse files veroorzaken nu zo'n 10 minuten vertraging. De meeste drukte zien we in het midden van het land. Daarbij gebeurde er een ongeluk met 3 personenwagens op de A1... Apeldoorn richting Amsterdam, net voor Hoevelaken. Daar staat file vanaf Stroe 10 kilometer met een uur vertraging. De weg is inmiddels wel weer vrij. Op de A27 van Almere naar Utrecht tussen Almere Hout en Huizen 5 kilometer file met een half uur vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. Die blokkeert de rechte rijstrook. De Spencer Davis Group, Keep On Running. Vakbond FNV wil het met een puntensysteem voor zwaar werk voor meer mensen mogelijk maken om eerder te stoppen. De Telegraaf schrijft erover vanmorgen. Het puntensysteem werkt al in de haven en ook in de afspraken met de NS is het nu vastgelegd. Bestuurder Piet Rietman van de FNV, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe werkt dat puntensysteem? Nou, dat puntensysteem werkt zo dat aan verschillende vormen van zwaar werk punten worden toegekend. Als je 's nachts werkt, dan is dat natuurlijk zwaar. Als je bijvoorbeeld zwaar moet tillen, dan kan dat zwaar zijn. En zo zijn er verschillende elementen die werk zwaar maken. Kom je dan aan een aantal punten. Hè, en dat aantal punten kan bepalen of je kan gebruik maken van de zwaar werkregeling, waardoor je eerder kunt stoppen. Maar het kan ook op zo'n manier worden ingezet dat het bijvoorbeeld bepaalt hoeveel eerder je kunt stoppen. 1 of 2 of 3 jaar. Ja, hoe meer streepjes achter je, hoe eerder je kunt stoppen dan. Precies. Ja. Voor hoeveel mensen is dat nu in een cao vastgelegd? Nou, dat valt wel mee. Het is natuurlijk zo dat op plekken waar wij als vakbond sterk zijn, kunnen wij ook zulke afspraken maken. Maar dat is dus niet op elke plek waar zwaar werk is. En de tweede beperking is dat op de plekken waar we zo'n zwaar werkregeling afspreken, kan helaas nog niet iedereen er gebruik van maken, omdat het RVU-bedrag nog redelijk laag is. Dus wij zien bijvoorbeeld op plekken. Ja, dus het RVU-bedrag, regeling vervroegd uittreden, dat is het bedrag dat je dan meekrijgt als je eerder stopt. En ja, ook al maken vakbonden en werkgevers hier goede afspraken over, het wordt door de overheid wordt de hoogte van het bedrag begrensd. Dus wij willen graag dat de overheid dat bedrag verhoogt. Want wij zien op dit moment dat heel veel mensen wel gebruik zouden willen maken van die zwaar werkregeling en dat die in een cao staat. Maar dat ze er nog geen gebruik van kunnen maken, omdat ze dat moeten aanvullen met spaargeld of voor een pensioen eerder te laten ingaan. En veel mensen hebben die mogelijkheden niet. Ja, want waar komt het geld uit die pot vandaan? Nou, dat is het mooie. In ieder geval voor de overheid. Die hoeft zich daar namelijk geen zorgen over te maken. Want dat RVU-bedrag, regeling vervroegd uittreden, daar worden afspraken over gemaakt tussen werkgevers en vakbonden op de cao-tafel. En die moeten samen dus ook daarvoor de financiering zien te vinden. Dus je mag aannemen dat op plekken waar wij als vakbond sterk zijn, dat de werkgever het voor een groot deel betaalt. Op andere plekken zullen ze waarschijnlijk zeggen het gaat ten koste van de loonruimte van de werknemers. Maar het komt dus niet uit de staatskas. Op dit moment is het zo dat heel veel mensen die niet van die RVU gebruik maken, die gaan de ziektewet in. En ja, dat komt wel uit de staatskas. Dus wij stellen eigenlijk gewoon voor om het zelf te gaan financieren in onze sectoren. Een van de sectoren waar mensen het graag zou willen vervroegd uittreden wanneer ze daaraan toe zijn, is bijvoorbeeld bij buschauffeurs. Verslaggever Vincent van Rijn, jij bent in Amsterdam. Waar ben je? Ik sta op een druk verkeerspunt, vlakbij het Olympisch Stadion in Amsterdam-Zuid. Een plek waar inderdaad veel bussen voorbij rijden. En dat zijn collega's van GVB-buschauffeur Robbie Zwanenveld, 64 jaar. Meneer Zwanenveld, u heeft een lange werkcarrière gehad. Wanneer bent u eigenlijk begonnen? Ik ben in 1985 begonnen bij GVB. En daarvoor heb ik vanaf 1980, in 1982, heb ik bij Defensie gewerkt. En daarna, zoals ik al zei, ben ik heel langzaam doorgestroomd naar het GVB. Dus al 44 jaar aan het werk, waarvan een heel lange tijd als buschauffeur. Waarin zit nou de zwaarte bij uw beroep? De zwaarte bij mij in het beroep zit in diverse dingen. Dat is onder andere het vroeg opstaan, het later naar binnen thuiskomen. Je rijdt tot 1:30, 2:00 s'nachts. En als je nog een jonge jongen bent, moet je ook nog de nachtdienst rijden. Daar mocht ik gelukkig mee stoppen. En dan zien we ook natuurlijk met name in Amsterdam, de start wordt steeds drukker. De passagiers komen steeds meer. En natuurlijk ook Amsterdam wordt wat grilliger qua gedrag natuurlijk. De tolerantie wordt ook minder. En daar krijg je allemaal mee te doen. Allemaal zwaarwegende beroepen. En u bent nu 64, wil dus graag eerder stoppen. Op welke leeftijd? Als het mee zit, wil ik eruit met de zware beroepregeling in begin december 1925. Dan heb ik 45 jaar gewerkt en dan denk ik bij mezelf, dat zou het genoeg moeten zijn. En er is nu inderdaad zo'n tijdelijke regeling, vervroegd uittreden, maar die wordt waarschijnlijk afgeschaft. Wat zou dat voor u betekenen? Dit zou voor mij betekenen dat ik wederom de bus zien wegrijden vlak voordat ik bij het einde ben. Dat zou voor mij heel erg vervelend zijn. Ik heb inmiddels 45 jaar achter de rug dan. En ik hoop zo dat de regering denkt van, jeetje, het zijn inderdaad zware beroepen. Daar moet die huidige regeling voor verlengd worden. Want het is niet meer vol te houden als je 65, 66 bent. We hoorden het al in de uitzending. FNV wil nu een bredere invoering van die puntenregeling voor zware beroepen. Ik dacht wel, levert dat niet ook veel discussie op de werkvloer? Want direct valt u daar bijvoorbeeld wel onder, een andere collega net niet. Dan lig je straks rollenbollend met je collega's overhoop. Nou, dat valt gelukkig mee bij GVB. Ik weet wel, wat de FNV wil is die regeling verbreden, maar ook eigenlijk ook verlengen. Dat ook mijn jongere collega's, die nu, noem ze op, van 20 tot 40, dat die ook als die aan het einde van hun carrière komen, dat ze gebruik kunnen en mogen maken van die zware beroepenregeling. Maar laat de regering in naam het goede besluit nemen voor 1 januari 2026. Duidelijke oproep van buschauffeur Robbie Zwanenveld. Vandaag trouwens niet op de bus, hè? Nee, vandaag ga ik werkzaamheden doen voor de FNV. Lekker thuiswerken en dan gaan we kijken en hopen dat er een goed bericht komt. Dank u wel. Verslaggever Vincent van Rijn in Amsterdam. Bestuurder Piet Rietman van de FNV. Een van uw mensen dus die we net aan het woord hoorden. Hij denkt dat het op de werkvloer wel voor elkaar komt. Denkt u dat ook? Nou, kijk, dat moeten we zien. Uiteindelijk kan je op de werkvloer inderdaad het beste gewoon afspraken maken over wat zwaar werk is en wat niet. En dat kan op verschillende plekken, op verschillende manieren. Hè. Dus bij de NS en bij de havens wordt er zo'n puntensysteem ingevoerd. Maar je hebt natuurlijk ook sectoren en bedrijven waar, en die zijn vaak wat kleiner, waar werkgever en vakbond tegen elkaar zeggen van, nou ja, wij vormen een commissie en als iemand dan eerder wil stoppen, dan gaat die commissie beoordelen of diegene zwaar werk heeft of niet. Dus er zijn vele wegen die naar de Rome leiden. En ja, zo proberen we eigenlijk op zoveel mogelijk plekken echt specifiek te bepalen wat zwaar werk is en wat niet. Want het is in ons belang als werknemers en het is in het belang van de werkgever dat er niet een soort nieuwe FUT ontstaat, maar dat er echt een regeling is die specifiek is toegespitst op zwaar werk. En dat je dat op de een of andere manier redelijk objectief kunt bepalen. Want als er een nieuwe FUT zou ontstaan, dan zou het voor alle Nederlanders gelden. Nou ja, of in ieder geval voor heel veel. En dat is natuurlijk ook de angst van werkgevers en van de overheid. Van die vakbonden die zijn nu aan het actievoeren voor een zwaar werkregeling. En dat doen ze omdat ze een nieuwe FUT willen invoeren. Nou, ik kan je vertellen, dat zijn wij niet van plan. Nee. Kijk, linksom of rechtsom gaat ook die zwaar werkregeling, die wordt op sectorniveau, op bedrijfsniveau, wordt die betaald. En moeten werkgevers en vakbonden daar samen een oplossing voor vinden. Dat is niet in het belang van werknemers. Ja, en van werkgevers ook niet, want die willen natuurlijk geen personeelstekorten. Vandaar dat de plan om dat puntensysteem in te voeren. Hartelijk dank, bestuurder Piet Rietman van de FNV. Reactie aan de redactie. In Indonesië wordt met mannenmacht gezocht naar 13 ex-politieagenten. Die worden verdacht van het organiseren van motordiefstallen. Correspondent Mustafa Magali vertelde dat de agenten zich voordeden als potentiële kopers van de motoren. Daarna als politieagenten de motoren in beslag namen en die vervolgens weer doorverkochten. Luisteraar André vraagt zich af, krijgen politieagenten in Indonesië zo weinig betaald dat er dit soort criminele handeltjes nodig zijn? Dat vertelt Mustafa nog. Politieagenten in Indonesië krijgen inderdaad niet zo heel veel betaald. Een beginneling die heeft een startsalaris van €150 per maand. De politieinspecteur krijgt ongeveer €300 per maand. Dat klinkt als heel weinig, maar dan kan je best nog wel wat mee in Indonesië. Maar het kan een motivatie zijn om aan de zijkant wat te beginnen dat niet helemaal legaal is om wat meer geld binnen te krijgen. Maar wat minstens zo belangrijk is, is dat in de tijd van dictator Suharto de politie werd ingezet om niet alleen organisaties te onderdrukken, maar ook voor de corruptie van politici. Dat is dus 3 decennia lang corruptie en nepotisme eigenlijk min of meer geïnstitutionaliseerd. Een beetje onderdeel van de cultuur geworden, om het zo maar te zeggen. En er wordt op dit moment dat Indonesië democratischer is eigenlijk veel te weinig aan gedaan om die cultuur om te draaien. Dus daarom is corruptie binnen de politie in Indonesië niet heel ongewoon. Nou, duidelijk, cultuur. Niet alleen maar geld verdienen, maar het is gewoon gebruikelijk. 800 mensen die voor de onafhankelijkheid van Suriname daar als Nederlander werden geboren horen vandaag of ze alsnog een verblijfsvergunning in Nederland krijgen. Jiske Kastien van het steunpunt Vluchtelingen ASKV vertelde dat na de onafhankelijkheid van Suriname deze mensen tussen wal en schip zijn beland. Ze hebben nu nog geen paspoort. Iris vraagt hoe deze mensen dan wonen zonder de juiste documenten. Zitten zij in onderhuur? Volgen we nog even na bij Jiske Kastien. Klopt inderdaad dat als je ongedocumenteerd bent dat je geen huis kan huren. betekent dat je geen BSN-nummer hebt als je ongedocumenteerd bent en je niet kan inschrijven op een adres. Dus je bent inderdaad overgeleverd of aan onderhuur of de mogelijkheden bij eventueel vrienden of familie waar je dan tijdelijk zou kunnen verblijven, maar waar je dan niet kan inschrijven. Wat natuurlijk heel veel onzekerheid met zich meebrengt om ook als onbekende daarin te leven. Je bent nergens geregistreerd en je kan je niet op een adres inschrijven of een huis huren. Een van de vele problemen waar ze tegenaan lopen. En waarom ze dus nu een paspoort willen hebben. En net van de vers van de pers in de uitzending in de KNVB die de proflicentie van Vitesse intrekt vanwege alle financiële problemen bij de Arnhemse voetbalclub. Daarover was Sander Maassen van Den Brink van NWS Sport in de uitzending. Luisteraar Jeroen wil weten hoe het nu toch moet met alle spelers die nog bij Vitesse onder contract staan. Ja, Sander, wat gebeurt er met hun? Ja, voorlopig dus nog niks, want Vitesse gaat nog in beroep tegen de uitspraak voor het intrekken van de licentie. Dat betekent dat ze nog altijd de mogelijkheid hebben om de licentie te houden. Dus de komende weken blijven de spelers gewoon bij de club. De nieuwe trainer John van der Brom gaat volgende week ook gewoon starten met de eerste training van Vitesse. Dus er wordt wel degelijk voorbereid op het nieuwe seizoen. Maar mocht het uiteindelijk niet lukken om die licentie te behouden, ja, dan gaat de club waarschijnlijk failliet verklaard worden. En dan zal het net zoals bij elk ander bedrijf hetzelfde gebeuren. En dan zullen de spelers uiteindelijk op straat komen te staan en zijn ze transfervrij. Sander, dankjewel. 3 voor de dag. De rechtbank doet uitspraak tegen drugsbaron Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Volgens het Openbaar Ministerie is hij verantwoordelijk voor de smokkel van duizenden kilo's cocaïne en een liquidatiepoging. En er wordt bij verstek vervolgd, want de meest gezochte crimineel is al jaren spoorloos. Het OM eist 24 jaar cel tegen hem. Het Nederlands elftal dat speelt vanavond om 18:00 tegen Oostenrijk. Nederland is al zeker van plaatsing voor de 8e finales van het EK voetbal. En de toetredingsgesprekken tussen de EU en Oekraïne en Moldavië beginnen. Correspondent Kiesje Hekster vertelt hoe lang het nog kan duren voordat ze ook officieel lidstaten zijn. Eigenlijk op alle terreinen van de Europese Unie moet Moldavië en ook Oekraïne zijn wetgeving in overeenstemming brengen. En dat betekent ook tienduizenden pagina's aan wetgeving overnemen. En vanmiddag in Luxemburg is het dan inderdaad een ceremonieel begin. Daarna gaat het harde werk beginnen. En allebei de landen zijn heel ambitieus, zeggen dus dat ze dat in 2030, dat lidmaatschap, al op zak willen hebben. Maar ik denk dat er in Brussel en in Luxemburg niet iedereen gelooft dat ze dat ook echt gaat lukken, want het is echt heel erg veel werk. Zometeen na 9:30 spraakmakers. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dinsdag.